Die Dijkers met het NOS Journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Zweden zijn het centrum-linkse blok en rechtse oppositiepartijen verwikkeld in een nek-aan-nek-race. Het linkse blok staat onder leiding van de sociaal-democratische partij van premier Andersson. Volgens een exit-poll eerder op de avond zou dat blok nipt de meerderheid halen, maar na het tellen van meer dan 90% van de stemmen lijkt het rechtse blok weer iets groter te zijn. Mogelijk laat de definitieve uitslag langer op zich wachten. De Zweedse kiesraad zegt dat een eerste uitslag op zijn vroegst woensdag beschikbaar is. Delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving zitten zonder stroom en water. Dat meldt de gouverneur van de regio. Volgens hem zijn de problemen veroorzaakt door Russische aanvallen, maar dat kan niet onafhankelijk worden vastgesteld. De burgemeester van Kharkov zegt dat de aanvallen wraakacties zijn voor de terreinwinst die de Oekraïnse troepen in het oosten hebben geboekt de afgelopen dagen. Volgens president Zelensky heroverde het leger sinds begin september zo'n 2000 vierkante kilometer grondgebied. Koning Charles reist vandaag naar Edinburgh voor een herdenkingsdienst in de kathedraal. Daar is het lichaam van zijn moeder, koningin Elizabeth, naartoe gebracht. Drie van haar vier kinderen keken toe hoe de kist naar binnen werd gedragen in haar paleis in de Schotse hoofdstad. Charles had eerst nog verplichtingen in Londen. Acteurs Hadewig Minus en Bram Suiker hebben de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen gewonnen. Minus kreeg de Theodor voor haar rol in Girls and Boys, een solovoorstelling. Bram Suiker kreeg de Louis d'Or voor zijn rol in het stuk Trojan Wars, waarin hij onder meer de Griekse held Achilles speelde. Het weer vannacht droog en het koelt af naar 10 tot 14 graden. Overdag begint het hier en daar grijs. Daarna is er zon met wat sluierbewolking. Het wordt dan 22 tot 25 graden. De rest van de week meer bewolking, af en toe wat regen en dalende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het is stil aan de overkant. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Ja, dat is de titel van de voorstelling gemaakt door mijn twee gasten. Ze spelen Het is stil aan de overkant voor leerlingen zo tussen de 12 en de 16 op scholen dus. Met regelmaat worden ze aangestaard door 130 pubers in een net iets te kleine, volle aula. En zelfs dan lukt het om een sfeer te creëren waarin de leerlingen durven te praten, of in elk geval beginnen te praten over homoseksualiteit. Ze vertellen het verhaal van twee beste vrienden die beide op het punt staan om door te breken in het professionele voetbal. De vriendschap komt op het spel te staan als een van de jongens erachter komt dat hij op jongens valt. Ja, hier te gast twee bevlogen theatermakers die meer willen dan alleen spelen. Een voorstelling die het gesprek aanmoedigt. Mooier kan het niet wat hun betreft. Welkom Sam Klarenbeek. Dankjewel. En ook Jeroen Dekkers, welkom. Samen hebben jullie het theatergezelschap Stook. We zitten hier midden in de nacht. We gaan een beetje naar de maandag toe. Het weekend ligt weer wat achter ons. We kijken even achterom, Jeroen. Is er iets waar je blij van werd dit weekend? Waar ik dit weekend blij van werd? Oeh. Oh, dat heb ik net nog in de auto met Sam heb ik het daarover gehad. Oh. Ik vind het heel lekker om af en toe in mijn eentje naar de bioscoop te gaan. Dus ik heb dat dit weekend gedaan. Dus dat was echt heel ontspannen en heel fijn. Wat heb je voor film gezien? Ja, je hebt dus de Korean Wave. Dat is in Amsterdam in lab 111. Zijn dat allemaal Aziatische films en Koreaanse films. En daar heb ik een film van gezien. Dat was echt heel vet. House of a Hummingbird. En dan gewoon, waarom is dat lekker om even in je eentje naar de film te gaan? Ja, ik vind het gewoon pure ontspanning. Gewoon even helemaal niks. Ja, ik kan daar wel gewoon van genieten. Heel soms gaan we ook samen met z'n tweeën, want we hebben allebei hebben een pas dat we gewoon heel vaak kunnen gaan. Dus dat is ideaal. Hoeveel zien jullie elkaar nou? Vaak. De laatste tijd vaak. Want los van de voorstellingen die we spelen, zien we elkaar ook nog op zogeheten Stook kantoordagjes. Dat is administratie. Ja, dat is administratie en sales en marketing en decorbouw. Dat komt er dus allemaal alles bij kijken als je met z'n tweeën in theatergezelschap bent. Ja, zeker. Dus ik denk dat we elkaar wel 2-3 keer per week zien. En dan vonden we het ook nog een goed plan om samen te gaan sporten. Dat soort dingen allemaal. Dus ja. In de sportschool of op het voetbalveld? Nee, in de sportschool. Ja. Nou, we gaan het hebben over jullie voorstelling. Het is stil aan de overkant over wat er gebeurt als je het gesprek aangaat over homoseksualiteit met jongeren op middelbare scholen en de sfeer die daar dan hangt. Maar om jullie als theatermakers, acteurs wat beter te leren kennen, heeft de redactie een korte introductie gemaakt. Leuk. Sam Klarenbeek en Jeroen Dekkers. Ze zijn theatermakers, acteurs en natuurlijk goede vrienden. Sam begon zijn acteercarrière bij theatergroep Docs in Utrecht. Hij is medeoprichter van het muziektheatercollectief De Noodzaak en speelde verschillende rollen in onder andere Renesse, Goede Tijden, Slechte Tijden en Catacombe. Sam en Jeroen kennen elkaar vanuit de theaterwereld. Ze ontmoeten elkaar op een auditie en het klikte meteen supergoed. Tegenwoordig sporten ze samen, gaan ze samen op vakantie en maken ze de voorstelling Het is stil aan de overkant. Jeroen heeft muziektheater gestudeerd en is vaak te vinden in de studio om te werken aan nieuwe, eigen muziek. Hij is ook acteur en speelde onder andere in I Have a Dream, Fasten Your Seatbelts en De Zere Neus. Hij steekt zijn mening niet onder stoelen of banken, zelfs niet als het gaat over filmklassiekers. Ik snap niet waarom mensen kunnen haten op Titanic. Titanic is gewoon visueel supersterk. Die chemie tussen die mensen is gewoon onbeschrijfelijk goed. Ik kom erachter dat Jeroen een echte aanpakker is. Hij vindt het geen enkel probleem om samen met Marloes van der Sterren op zoek te gaan naar vrijwillige klusjes in kledingwinkels, studentenhuizen en cafés. Kom even afwassen. Kom even afwassen. Ja. Lief hè? Nu maken Sam en Jeroen de voorstelling Het is stil aan de overkant. Het is een dynamische voorstelling met worsteling over seksualiteit en het heeft een duidelijke boodschap. Het allerbelangrijkste gevecht is het gevecht met jezelf. En als je dat gevecht leert te winnen, ben je koning. En dat de voorstelling het publiek omverblaast, blijkt maar weer. Door het hele land zijn de stadions tot de nok toe gevuld met mensen die maar één ding blijven roepen. En nu zijn Sam en Jeroen te gast bij de nacht van KRO NCRV om al meer haar vragen te beantwoorden. Nou jongens. Wow. Zo. Waar kreeg je nou net de slappe lach? Nou, ik vond vooral heel grappig dat er allerlei fragmenten van Jeroen tussen zaten die ik nog nooit gehoord had. En Jeroen denk ik volgens mij ook al echt tig jaar niet. Nou, er zitten wat dingen bij die gewoon wat ouder zijn en die ik al heel lang niet meer... Wat ik al vergeten was dat ik dat überhaupt meegemaakt had. Zo oud zijn jullie nog niet, toch jongens? Nee, het valt mee. Nou. Een echte aanpakker dus. Ja, blijkbaar. Ja, leuk. Herken je dat? Ja, toch wel een beetje. Want zo is eigenlijk ook de voorstelling is ook begonnen. Het was eigenlijk in coronatijd dat we elkaar aankeken en dat we dachten van... Hey, er is heel veel tijd. We hebben het wel eens gehad over het maken van een voorstelling. Moeten we dat niet gewoon nu doen? En toen zijn we het gaan aanpakken, ja. Waar begon dat mee, dat idee van we willen iets gaan maken? Nou ja, twee punten eigenlijk. Het eerste is dat we speelden samen al voorstellingen bij andere jeugdtheatergezelschappen. En speelden we in allerlei hele leuke voorstellingen. Maar we dachten ook tegelijkertijd, ja, misschien kunnen wij dat wel op een andere manier ook doen. We zagen dat het onderwerp homoseksualiteit en de acceptatie en de tolerantie... Dat soms nog ver te zoeken was op die scholen, ook als we dat thema bespraken. En, dat voelde je een beetje in de groep? Daar werden dingen over gezegd? Of? Ja, zeker. Ja. Er werd soms zelfs heel heftig op gereageerd. Ja, absoluut. En naar aanleiding daarvan dachten we, ja, hier willen we wel een voorstelling over maken. En dat was ongeveer tegelijkertijd met... Dat Bowie Jong zich hard maakte bij AZ. Hij was supporter van AZ. Ja, ik weet niet of het een bekend verhaal is, maar laten we het gewoon vertellen. Hij zat in het stadion en stoorde zich ontzettend aan de homofobe spreekkoren en maakte dit bespreekbaar, stuurde een brief naar de KNVB. En dit kwam in het nieuws. Het werd een nieuwsitem en die werd zo keihard afgeserveerd door Johan Derksen. Toentertijd bij Football Insight was dat, geloof ik. Dat wij echt dachten van, ja, dit is niet oké. Okay. En kennelijk ook moet hier nog iets mee. En ja, hier willen we gewoon iets mee. En daar gaan we een voorstelling over maken. Is dat? Ja. En die naam die zit ook in de voorstelling. Klopt, ja. Ja, het zeel aan de overkant. Nee, ja. Ja, je bedoelt Bowie. Bowie. Oh, Bowie. Ja, dat is eigenlijk meer toevallig eigenlijk. Want we hadden ooit bedacht... We hadden ooit bedacht dat Bowie heel erg fan zou zijn van David Bowie. En dat hij ook naar Bowie vernoemd zou zijn door zijn ouders. Een beetje achtergrondverhaal van de soort backstory. Maar ja, dit heeft het niet gehaald in de voorstelling zelf. Bowie en Jim. Twee jongens die profvoetballer willen worden, maar tegelijkertijd ook aan het opgroeien zijn, aan het volwassen worden zijn, aan het zoeken zijn naar wat is vriendschap nou eigenlijk? Hoe verhoud ik me tot mijn ouders? Hoeveel ben ik bereid om op te offeren voor dat voetbal? Hoe concentreer je nou? Hoe ga je om met ADHD? Er zit heel veel in die voorstelling. En het is niet gewoon twee jongens die met elkaar in gesprek zijn. Er gebeurt van alles bij jullie. Er is muziek, er is een achtergrond, er is beeld, er is filmpje en van alles. Hoe zou je dit omschrijven? Ja, dynamisch theater zou ik het denk ik gewoon omschrijven. Ja, lekker. Dat zetten we ook in. Ja. Dynamisch theater. Ja, ja. Nou, om een beetje een indruk daarvan te krijgen, hebben jullie een paar fragmenten meegenomen. Ja. Eén daarvan is een geluidsfragment. Op dat moment zijn jullie op trainingskamp. En jullie hebben net de eerste training gehad. En Jim, jouw vader, die belt jou dan. Ja, zeker. Pa. Jim, hallo? Pap. Hoe werkt dit ding, joh? Wat een klote ding. Pap. Hoi. Hey. Ik snap er helemaal niks van. Nee, je moet even op dat icoontje linksonder klikken. Dan draait het scherm gewoon. Hallo, Jim. Hey. Hey, jongen. Ah, waarvoor bel je, pap? Ik wilde weten hoe je eerste dag was gegaan. Oh, dat ging goed. Ja? Ja. En heb je onze strategie nog kunnen proberen? Je moet even dat ding omhoog, want ik zie je neus alleen maar. Oh, sorry. Ja. Deze, zo beter? Ja, beter. Heb je de strategie nog kunnen uitproberen? Hoor ik nou allemaal voor een gejank op de achtergrond, man? Is dat Bowie of zo? Ja, ja, ja, dat is Bo. Bo. Hey, Bo. Hey, ja, hey, man. Ik dacht dat jullie op trainingskamp waren. Ja, zou je denken, hè? Focus je nou gewoon op die bal in plaats van een creatieve geneuzel. Straks denk ik toch dat je een of andere nicht bent of zo, man. Ja, man, dat zou je wel willen, hè? Gadverdamme. Pas maar op, jongen, voordat je het weet ligt hij bij je in bed. Ja, dat komt goed, pap. Ik moet wel zo gaan. Ja, maar, blijf gefocust, hè? Op ja. Het moment hebben wij gewacht, hè? Yes. Je weet het, doelplan, actie. Scoren. Heel goed, ja. Yes. Ik ga zo tukken wel, pap. Nou, lekker slapen. Ik zie je morgen. Oké, tot morgen. Doei, doei. Oké, hoi. Doel, plan, actie, scoren. Doel, plan, actie, scoren. Doel, plan, actie, scoren. Jongen, hij bedoelt het toch goed? Ja, maar maat, misschien iets te goed, hè? Serieus, ik zou willen dat ik nog met mijn moeder kon facetimen. Ja, dat snap ik wel. Ja, daar eindigt het dan mee. Ik zou willen dat ik nog met mijn moeder kon facetimen. Ik hoor een vader die er bovenop zit. Ja. Op het presteren van zijn zoon. Ja, ja, zeker. Ja, dit is gewoon gebaseerd op de voetbalvader, zoals ik hem ook wel uit mijn jeugd ken. Ik heb mijn hele jeugd, niet mijn eigen vader trouwens, maar ik heb mijn hele jeugd gevoetbald bij RKVV in Leidschendam. En dit soort vaders stonden zeker langs de lijn. En we hebben Jim zo'n vader gegeven, omdat dat ook een element is wat ontzettend veel druk met zich mee kan brengen. Ondanks dat het een vader is die de allerbeste bedoelingen heeft. Hij droomt over zijn vader. Hij vindt het heel belangrijk ook om het goed te doen in de ogen van zijn vader. Ja, hij wil echt, echt slagen voor zijn vader. Zijn vader heeft de droom dat hij profvoetballer wordt. Nou, hij kan profvoetballer worden. Het hangt in de lucht. Er hangt alleen ook nog een ander geheim in de lucht. En hij is heel bang hoe zijn vader reageert. En zijn vader, je hoort hem ook zeggen, ja, pas maar op, straks gaat hij bij je in bed liggen. Heel terloops, een of andere nicht bent of zo. Ja. Het zit heel, heel fijntjes zit het erin als je kijkt. Heb je niet meteen door dat daar iets gebeurt. Nee, dus als we de voorstelling ook spelen voor jongeren, zij weten ook niet aan het begin wat zeg maar nou het onderwerp is van de voorstelling. En dat doen we ook bewust niet, omdat we kennen het allemaal van hey homo, lekker weekend gehad of je bent een beetje een mietje. Van die dingen die worden echt altijd te loops worden die dan genoemd, ook bij voetbalwedstrijden, ook op middelbare scholen. En ja, dat kan gewoon iemand gewoon heel erg raken. En in de voorstelling zie je steeds meer dat het op een gegeven moment ga je doorhebben van Jim worstelt daarmee. En dan wordt het in één keer toch een beetje pijnlijk. En krijgt hij elke keer eigenlijk een soort stomp in zijn maag als er weer zo'n geintje wordt gemaakt. Ja. Dus in het begin moeten jongeren daar ook echt heel hard om lachen, om al die grapjes. En op een gegeven moment, als ze doorhebben dat Jim, dat hij gay is, dan zien ze ook echt van, oh shit man, dat moet niet gezegd worden. Dan voelen ze in één keer van, oh nee. Ja. Ja, jullie spelen daar heel erg mee. Je ja. wordt op het verkeerde been gesteld elke keer. Want jij speelt Bowie, een heel ander type. Creatief, ja. Bezig met muziek. Hij staat de hele tijd achter zijn keyboard. Klopt, ja. Bezig met liedjes. Maar ook hij draagt dus een geheim met zich mee. Of ja, we wilden verdriet. Eigenlijk... We wilden ja. allebei dat we dat de beide personages een geheim met zich mee zouden dragen. En in mijn geval is dat ik het dat ik mijn moeder verloren heb. In de voorstelling als mijn karakter. En dat... ja, dat hij het moeilijk vindt om daarover te praten. Dus de boodschap die we ook willen geven is niet alleen van... Als je erachter komt dat je homo bent, dan moet je iets doen. Maar ook als je niet lekker in je vel zit. Verdrietig bent ergens over, als je iets meemaakt. Ja, ga het gesprek aan. Dat is heel belangrijk, ja. En wat kan je dus ook voor elkaar betekenen als je jong bent? Luister je eigenlijk naar elkaar als zijnde goede vrienden? Want jullie zijn hele goede vrienden, dikke vrienden. Jullie doen eigenlijk alles samen. Jullie zitten in dat trainingskamp op één kamer. Al vanaf jongs af aan voetballen jullie samen. Die band is heel hecht. Maar of er ook naar elkaar geluisterd wordt? Ja, dat gaat wel eens mis. Ja. En ook een fragment daarvan uit de voorstelling. Oké. Zo. Ik weet even niet hoe ik dit moet zeggen. Jonah is zwanger. Oh my god. Heb je zwanger gepompt? Nee. Dude! Nee. Luister, bro. Er is een filmpje. En als dat filmpje naar buiten komt, dan... Wat voor filmpje dan? Nou ja, het gaat niet zozeer om dat filmpje, maar het gaat meer om wat het te zien is. Een sekstape? Nee, geen sekstape. Met je pek en je hoofd erop. Dat is niet handig. En die dingen gaan viral. Als wij vrienden zijn, waarom luister je dan niet gewoon even naar me? Kom op! Wow. Wat? Ja, wat gebeurt hier? Jim probeert iets te vertellen, maar het lukt niet. Ja, hij heeft eindelijk de moed bij elkaar geraapt. En hij probeert hier te vertellen dat Jonah een jongen is. Dat begreep Bowie in eerste instantie al niet. Want hij zei, nou, het gaat om Jonah, dat kwam ter sprake. En hij probeert hier te vertellen. En Bowie zit eigenlijk op zijn eigen spoor. En luistert niet. Dus op dit moment komt het ook niet aan het licht. In de voorstelling. En als kijker zit je daar, krijg je dan, dit is wel een van de momenten dat je een beetje door gaat krijgen. Oh ja. Ja, als kijker weet je ondertussen al hoe laat het is, zeg maar. Dus het is des te frustrerender ook voor de jongeren om dit te aanschouwen. Omdat ze denken, ah, luister gewoon naar hem, weet je wel. Hij wil het gewoon vertellen. En dus ze zitten dan echt allemaal van, oh, come on, weet je wel. Superleuk ook om te ervaren. En wat ook heel grappig is, er zitten dan van die dingen in verstopt... dat die vader bijvoorbeeld zegt, pas op hoor, want dan gaat hij bij je in bed liggen. En zoiets gebeurt dan ook. Dus in het begin is eigenlijk helemaal niet duidelijk wie nou wie is van jullie nee, twee. Nee, klopt, daar spelen we eigenlijk de hele tijd mee. Ja. En in de voorstelling ben ik degene die qua fysiek gewoon veel makkelijker is. Dus aanraken. Ja. Ik ben veel... expressiever, ik maak muziek. Dus soms is het zo dat jongeren zeggen van... oh, hij is gay, hij is sowieso gay. Omdat ze dat eenmaal associëren met homo zijn. En dan aan het eind van de voorstelling komen ze erachter... dat Jim, dat die een vriend heeft. En dan zijn ze echt ook even in de war. Want ze hebben heel vaak, niet iedereen natuurlijk... maar een bepaald beeld van wat is een homo? Daar hebben ze echt een bepaald beeld bij. En dat klopt dan niet. Dus daar proberen we heel erg mee te spelen. En ook te laten zien van... hey, de stereotypen die kloppen gewoon niet altijd. Nee. En dat zie je dan gebeuren in zo'n zaal, in zo'n groep. We gaan zo verder praten over hoe dat nou is... om dit soort publiek te hebben. Jullie zijn het wel gewend. Maar dit is natuurlijk wel een thema ook... waar je echt iets ziet gebeuren in zo'n aula... of theaterzaaltje of... hoe dat zit, we gaan daar verder over hebben. Maar we gaan ook muziek draaien op verzoek van jullie. Goldband. Huh. Die hebben jullie samen gezien? Kijk. Ja, we hebben ze samen gezien op Down the Rabbit Hole. Dat was echt sowieso, dat was te gek. Ze stonden op de main stage midden op de dag op zondag, geloof ik. Nou, dat was denk ik, ja, hoeveel duizend man past er op zo'n veld? Ik weet niet, maar het stond echt rammend vol. En ik denk vanaf het eerste nummer wat ze speelden, ging iedereen helemaal los. En het zijn Haagse boys. En ik heb mijn roots in Den Haag liggen. Mijn hele familie komt daar vandaan. Ik heb daar Leidschendam gewoond. Wat Den Haag toch echt wel kietelt ook. Dus ik krijg er toch een soort Haagse trots van deze gasten. En dit nummer... Je broederliefde... ogen glunder ook helemaal als je dit zit te vertellen. Heerlijk. En dit nummer Broederliefde. Ik dacht, dat past ook nog een beetje... Het zou zomaar over de relatie tussen Jim en Bowie ook nog kunnen gaan als vrienden. Dus vandaar. Stukje Haagse trots, stukje vriendschap. Zeker. Broederliefde van God. Want op verzoek van de mannen van Stoke Theatergezelschap. Heb je een vraag? Wil je iets van ze weten? Wil je reageren op de uitzending? Dat kan, hè? Via de app van NPO Radio 1. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Hier te gast zijn Jeroen Dekkers en Sam Klarenbeek. Samen maakten ze de voorstelling Het is stil aan de overkant. In het stuk zie je twee vrienden, Jim en Bowie, die niets liever willen dan profvoetballer worden. Het zijn ook twee pubers die zichzelf en de wereld aan het ontdekken zijn. Je voelt de druk van ouders, de vader hoorde hem net al even. Het gaat over verlies, vriendschap, maar ook over de liefde. En dat spelen jullie voor middelbare scholen. En op middelbare scholen voor middelbare scholieren die zenuwachtig worden van alles met liefde. Hormonen, pubers. Mm-hmm. Omschrijf het eens, zo'n sfeer op zo'n groep waar je dan voor staat. Nou ja, ik voel de sfeer al als ik zo'n middelbare school inkom. En dat ik krijg een soort flashback naar allemaal puberzweet en gymzalen en zenuwachtigheid. Dus dat sfeertje hangt al een beetje in die scholen. Dus dat voel je. En zo'n zaal, het ligt ook een beetje aan welk leerjaar je hebt. Ik bedoel, de brugklassen, die kunnen nog een beetje timide zijn. De vijfde klassen, die hebben vaak wel een grotere mond alweer. Maar in het begin is het vaak van, nou, we zullen wel even zien wat voor mensen van theater nou weer komen. En vaak is het dan al zo dat ze naar je toe komen en zeggen, je gaat toch niet zingen dan? Het is toch geen musical, of wel? Ja. Dus het is vaak, je voelt een beetje weerstand in het begin. Ja. Maar dat zijn we ondertussen ook wel een beetje gewend. Dus daar kunnen we ook wel om lachen. Ja. En wat we dan vaak merken is dat als we beginnen met spelen, dan de eerste 2-3 minuten moeten ze even wennen. En dan glijden ze zo langzaam in de voorstelling. Ja. En dan zie je gewoon van dat ze meegaan en meeleven en dat ze reageren. Dat is wel echt heel leuk. Maar het vraagt wel iets van je dus als acteur. Iets anders, een ander soort vaardigheid dan als je voor een filmset of een heel braaf theaterpubliek. Ja, het is niet zo dat je alleen maar, zeg maar, daar gaat staan en dan je kunstje gaat doen. Je moet erin trekken. Je moet het echt intrekken, ja. En we maken ook wel heel bewust even contact met ze aan het begin. Dus Jeroen speelt over het algemeen, is die beats aan het maken of speelt die beats. En ik sta ook echt voor het podium, iedereen even in ieder geval of even hallo te zeggen. En dan leg ik ook wat huisregels uit. Zo van, hey, doe even je capuchons af. En in ieder geval even je oortjes uit. Of op zijn minst. En weet soms je. Dan zitten ze daar met hele bakken popcorn of zo. Omdat ze dan toch een beetje het gevoel hebben dat ze in de bioscoop zitten of zo. Maar dat moeten we dan even uitleggen van, hey. Maar dat proberen we altijd op een leuke manier te doen. Want we zijn geen docenten. En we zijn gewoon gelijk, zeg maar. En ik denk dat vanuit daar starten, dat ook de winst oplevert aan het einde. Ja. Ja, want het is niet alleen spelen, het is ook een gesprek. Leerlingen mogen zeker reageren, meedoen. Dat zullen ze soms uit zichzelf doen, soms niet. Mm-hmm. Hoe is dat dan om over zo'n onderwerp in gesprek te gaan? Want je gaat de zaal in. Ja, er is één moment in de voorstelling. Dan belanden we eigenlijk in een soort droomwereld. Waarin Jim zijn grootste nachtmerries werkelijkheid worden. En daarbij hoort ook dat hij geout wordt eigenlijk. Dus dat er een filmpje wordt laten zien. Waarin hij kust met een jongen. Ja, waarin hij kust met een jongen. En Jeroen is op dat moment niet meer in zijn rol als Bowie, maar die is een soort quizmaster. Nou, dat snap je als je de voorstelling ziet. En die gaat dan de zaal in. En die gaat dan vragen van, joh, wat vind je daar eigenlijk van? Ja. Ja. Sydney Dijkers komt binnen van de NOS. Ik denk dat er een spookrijder is. Oeh, spannend. Sydney, goedenavond. Ja, goedenacht. Dat klopt inderdaad, ja. Rijdt u op de A15, Gorkum richting Nijmegen, dan komt u tussen Geldermalsen en Dodewaard een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A15, Gorkum richting Nijmegen, komt u tussen Geldermalsen en Dodewaard een spookrijder tegemoet. Oké, dankjewel. Let op de spookrijder. We hadden het over de sfeer op zo'n middelbare school, hoe dat is om het gesprek aan te gaan met zo'n doelgroep waarin het dus gevoelig ligt. Veel leerlingen zullen het doorhebben, veel niet. Jeroen, jij hebt zelf een vriend. In de voorstelling speel je een hetero man. Mm-hmm. En jij hebt mij verteld dat er een moment is dat jij vaak toch zegt van, ik heb een vriend of zo. En dat voelt alsof je weer een soort van opnieuw coming out hebt. Ja, het is heel, heel. Het is heel interessant wat er gebeurt. Maar het heeft een beetje te maken met het middelbare schoolgevoel. Wat Sam net ook al beschreef. Wat dat gewoon ademt, dat gebouw. Ja, gewoon. Want ik weet nog heel goed dat toen ik zelf 14, 15, 16 was. En dat ik dacht van, oh, ben ik misschien homo? Speelt daar iets? Ja, dan is de middelbare school is wel een plek waar je je heel onveilig kunt voelen. En ik was dus alles aan het doen om maar te verkondigen dat ik hetero was. Dat was in ieder geval mijn strategie, mijn overlevingsstrategie. En als je dan weer op zo'n middelbare school komt, dan voel je weer een beetje die energie van toen. Omdat die scholen lijken ook allemaal een beetje op elkaar. En dus de allereerste keren dat we de voorstelling speelden en dat mensen aan mij gingen vragen van, maar ben je dat? Of ben je hetero of homo? Ja, ik vond dat best spannend om dat even te vertellen. Omdat je toch dan weer bang bent voor afwijzing. Ja, en misschien ook wel omdat er gewoon af en toe tijdens de voorstelling en daarna best wel heftig gereageerd wordt op het feit dat Jim bijvoorbeeld homo is in de voorstelling. Er wordt echt gadverdamme geroepen en dat soort dingen. Dus Ja, ik weet niet, dat speelt lang natuurlijk niet door iedereen, maar die geluiden die zijn er wel tijdens de voorstelling. En we nodigen ze ook uit om dingen te zeggen en het gesprek aan te gaan. Maar dan voel je je gewoon weer eventjes weer 16. Maar dat was echt de eerste twee keren. En nu vind ik het juist heel fijn om daar met leerlingen over in gesprek te gaan. Wel interessant dat er dus in je dagelijks leven speelt dat helemaal niet meer zo'n grote rol. Dat je dan opeens word je weer dus zo'n klein jongetje. Ja, dat is echt heel raar, ja. Ja. En dan zie je dus ook dat wat al die jongetjes en meisjes die daar zitten ook kunnen voelen. Zeker. En ik heel vaak voordat wij gaan beginnen met spelen, bedenk ik me gewoon ook in van, oké, ik weet nog hoe het was toen ik 14, 15 was. En ik zeg maar, ik speel ook een beetje voor die jongens en meiden die daar in de groep zitten en die daarmee worstelen. Gewoon deze voorstelling, ja. En wat kan je dat uitleggen? Wat is dat voor gevoel die als je denkt aan die leeftijd bij jezelf? Nou, ik denk sowieso dat jongeren allemaal heel erg zoekende zijn naar wie ze zijn, wat ze willen, prestatiedruk waar we het net allemaal over hadden. Ja. Je weet gewoon niet wat je met jezelf aan moet, wie je bent. En ik denk dat dat gewoon het universele gevoel is wat we allemaal herkennen en wat wij ook weer terugzien in de zaal. Dus ook als zij soms heel heftig reageren op de voorstelling of dingen die wij zeggen. En wat gebeurt dan? Schreeuwen ze iets? Of? Nou, bijvoorbeeld, wat gebeurt er? Ja, nou ja, ze schreeuwen dingen. Dus er zit een scène in waarin we een soort met elkaar worstelen. En komt Jeroen bovenop mij zitten. En dan is het echt, dan gaat het helemaal los. En dan, ja, ik weet niet eens wat ze dan schreeuwen, eerlijk gezegd. Nee, het is gewoon überhaupt dat wij dan fysiek contact met elkaar hebben. Al is het stoeien, het is dus echt helemaal niks. Het is niet eens liefdevol. Het is gewoon echt twee stoeiende jongens. Daar wordt al heel heftig op gereageerd. Ja, dat vinden ze dan al heftig. Ja. Ja. Ja. Dan geeft Jeroen mij een kus op mijn voorhoofd. En dan is het al helemaal gatver. Ja. Ja. Maar leuk. Ja. En het leuke daaraan is dat dus ook weer mensen reageren met, hoezo, dat is helemaal niet vies, dat is gewoon normaal. En dan ontstaat een gesprek en dat is eigenlijk wat je wil. Dat is perfect. En wat voor soort dingen worden er dan, wat voor gesprekken ontstaan er dan? Wat wordt er dan gezegd? Hoe gaat dat? Ja, we vragen bijvoorbeeld van, hoe zou jij reageren als een goede vriend of vriendin zou zeggen dat hij of zij gay is? Hoe ga je daar dan mee om? En dan zeggen sommige mensen van, nou, het maakt mij echt helemaal niks uit. Andere mensen zeggen van, ik zou het toch wel lastig vinden, want straks wordt hij of zijn verliefd op mij. En daar probeer je dan met ze over in gesprek te gaan. En wat wij doen is dat we ze op elkaar laten reageren. Dus in plaats om te zeggen van, oké, zo moet je wel reageren, zo moet je niet reageren. Dat mogen ze met elkaar uitvechten. Precies. En wij leiden dat gesprek, zeg maar. Ja. Want volgens onderzoek is 3 op de 10 spelers in hun team die zeggen, het is grap. Er worden regelmatig grappen of negatieve opmerkingen gemaakt over homoseksualiteit binnen de sport. Mm-hmm. En dat gaat dan over het voetbal. Spelers zien dit soort homo-gerelateerde uitingen over het algemeen als onschuldige omgangsvormen die niet kwetsend bedoeld zijn. En dat is ook precies waar jullie mee spelen. Ja. Ja. Dat een beetje verweven is in de taal op een middelbare school. Ja. En zou je zeggen, we zijn best wel fair in dat je mag houden van iedereen, liefde is voor iedereen. Maar dat valt, als je in zo'n school staat, dan valt het er soms tegen. Zeker, ja. Ja, ja zeker. Dat het woord homo wordt gewoon heel vaak inderdaad als scheldwoord. Ja, niet eens als scheldwoord, maar ja, dat het zit gewoon in de taal. Het zit gewoon in de taal. En vaak zonder dat er beseft wordt, ja, wat ja. Kijk, gebeurt het heel spectaculair hier. Hebben we nu al een beller? Ja, want zometeen mogen mensen ook reageren op de uitzending en vragen stellen. Dat kan na het nieuws van 3 uur. Mogen alles vragen, denk ik. Ja, dat is leuk. Superleuk. Ja, heel leuk. Ja, ja. Het kan over theater gaan, over die scholen, over homoseksualiteit in de topsport. We gaan het er allemaal over hebben. Een student van de KRO-NCRV Radioschool is naar een voetbalclub gegaan en heeft daar meegetraind met het G-team. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar eerst muziek van Sam Fender. Waarom hebben jullie deze meegenomen? Ja, dat is een leuk verhaal. Dat is, die heb ik gekozen. Want ik ben echt al sinds het eerste uur ben ik groot fan van Sam Fender. En ik was op een dag, was ik thuis, was ik kaarten aan het zoeken voor zijn concert. Maar dat was dus, het was uitverkocht. En ik had afgesproken met een vriend van mij om te gaan lunchen samen. Dus ik heb mijn oortjes in. Ik ben naar zijn muziek aan het luisteren. En ik kom dat lunchcafeetje binnen. En op dat moment zit Sam Fender zit daar. In dat lunchcafeetje. Dus ik denk, ik moet daar iets mee. En die vriend van mij zegt van, wat doe je onrustig? Ik zeg, ja, ik heb de hele ochtend naar zijn muziek geluisterd. Ik ben op zoek naar zijn kaarten. Ik ga er toch even heel kort even tegen hem zeggen. Ik wilde geen stalker zijn natuurlijk. Maar ik wilde gewoon even zeggen van, hey, wat is dit? Dit is zo toevallig. Dus ik vertelde hem dit verhaal. En toen vond hij dat helemaal grappig. En er ontstond helemaal een leuk gesprek. En toen zei hij van, kom je dan morgen naar het concert? Nee, ik heb geen kaart. Ja, inderdaad. En toen zei hij, maar dan zet ik je toch gewoon even op de gastenlijst. Met hoeveel mensen wil je komen? Nou, en toen ging ik naar het concert van Sam Fender. Te gek. En wat vind je zo vet aan zijn muziek? Je zegt, ik ben al best wel lang fan. Ja, zijn rauwheid, zijn stem is gewoon te gek. Hij is live, het klinkt allemaal als een klok. Maar hij is ook gewoon tegelijkertijd... het is gewoon heel puur. Zijn teksten zijn heel puur. Het komt gewoon binnen. Het is echt... het is heel fijn. Getting Started. Zou er maar naast zitten, hè, in een koffiebarretje. Ja, chill, hè. Was het een mooi concert? Het was een te gek concert. Het was echt heel gaaf. Ja, Paradiso, super. Ja, alles is daar. Nou, niet alles, maar het komt daar wel gewoon echt heel lekker uit de verf, ja. Sam Fender. De nacht van KRO en CRV. Met Meerte van der Drift. Sam en Jeroen hier in de studio. Jullie hebben een voorstelling gemaakt over twee jongens met een grote wens om profvoetballer te worden. En daarin schemert ook door dat voetbal voor iedereen is, ongeacht wie je bent of op wie je valt. Ellen Rensing van onze KRO NCRV Radioschool inspireerde dat om te ervaren hoe het is om te voetballen met een beperking. De voetbalclub WVSV 30 in Wormer heeft al sinds 1989 een G-team. En hierin spelen mannen en vrouwen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. Ellen trok de scheenbeschermers aan en trainde een avondje mee. Fico gaat het wel meer doen. Wesley doet het apart, op zijn eigen manier, ja. En begin maar. Ja. Ach, jij moet denk ik Theo zijn. Ja, ik ben Theo. Hoi, ik ben Ellen. Ik kom vandaag met jouw team mee trainen. En dat is eigenlijk niet zomaar een team, hè? Nee, het is een zogenaamde G-team. Het zijn hoofdzakelijk mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Dus dat betekent dat ze, sommigen zijn heel angstig voor harde geluiden en zijn snel afgeleid. En waarom is het zo belangrijk dat iedereen kan sporten? Sporten is gezond. Sporten zorgt voor sociale verbondenheid. Is voor deze jongens en meiden gewoon heel, heel belangrijk. Vaak is het voetbal een van de weinige punten waar ze andere mensen ontmoeten. Dus eigenlijk is het misschien ook, ze ontmoeten mensen, ze bewegen. En het is misschien ook wel een uitlaatklep. Zonder meer. Het is ook een uitlaatklep. En het is, ze zijn weer trots op wat ze bereiken. Nou, dat zeg je mooi. Ze zijn al hard bezig met trainen. Dus ik ga denk ik maar zo even aansluiten. Oké, succes. Dankjewel. Zie je die gele pion daar in het midden? Ja. Daar mag jij gaan staan. Wesley, jij mag bij deze witte. Damien, jij mag bij de ballen. Stef, jij mag bij die gooien in het midden. Dat ga ik wel. En jij mag achter Damien gaan staan. Ja, top. Ayet, speelt hem op René in. René, jij zet open naar Wesley. Je speelt hem naar Wes. Wes, jij geeft hem op René. Oh, wacht, René, dan weet ik het weer. Ja, René, meelopen? René. Ja, breed leggen. En dan dat kleine doeltje, René. Tijdens de training raak ik ook in gesprek met een van de spelers. En dat is Figo. Sinds wanneer speel je eigenlijk al in dit team? Jeetje. Nu 18 jaar. Het is 2004. Dat is al heel lang. En ook al bij WSV al die tijd? Ja, altijd al 18 jaar bij WSV. En wat vind je het allerleukste aan voetbal? Ja, het leukste van geen voetbal vind ik dat je mensen met een beperking een leuke dag gezamenlijk lekker kan laten voetballen. Ongeacht wat de uitslag wordt, het is altijd leuk. Dus eigenlijk staat het plezier gewoon voorop. Ja, daar staat geen voor ook, gezelligheid. Die is mooi gevonden, ja. En krijg je nou ook wel eens negatieve reacties? Van klasgenoten, toen ik op school zat, die vonden het raar. Die snapten het niet dat ik als jongen in zo'n team zat. Die zeiden, ik kan veel beter, maar ik vind het gewoon veel leuker. Nou, fijn dat je dan dit toch bent gaan doen gewoon. Ja. Ook mocht ik René nog wat vragen stellen. Hij is het oudste van het team, maar vond het interview wel een beetje spannend. Ik hoorde straks al dat jij al heel lang voetbalt, al bijna 30 jaar sinds het begin eigenlijk van dat het team begon. Ja. Wat vind jij eigenlijk zo leuk aan voetbal? Ga goed. Ja. En wat vind je zo leuk aan voetbal? Kopbal en wedstrijdje. Een wedstrijdje, oké. Okay. En wat is nou jouw positie? Ik weet niet, hoor. Sta jij veel achterin, voorin? Maak je de goals? De goals mag ik. Jij maakt alle goals? Ja. Zo, wat goed van jou. Ja, dat was het. Nou, dankjewel René. Veel plezier nog. En nog meer? Nee, dat was het. Na de verschillende oefeningen werd de training afgesloten met een partijtje. Ja. Ja! Oh, nog een keer! Ja, goed zo! Dankjewel Theo voor het meetrainen. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ja, ook bedankt. Ik vond het hartstikke leuk dat je was. En ik hoop dat je een beetje een indruk hebt gekregen wat te doen. Zeker. En ik heb nog begrepen, jullie zoeken nog wel een trainer, hè? We zijn nog zeker op zoek naar een trainer, ja. Dus wie het leuk vindt bij WSV 30 in Wormer om training te geven aan het G-team is van harte welkom. Zonder meer. Je hoorde verslaggever Ellen Rensing vanaf het voetbalveld met coach Theo en de spelers van het G-team. Dat is dus opgericht voor mensen met een beperking. Sam, jij hebt zelf ook veel gevoetbald. Is het herkenbaar voor jou, voetbal als uitlaatklep? Oh ja, zeker. Ja, absoluut. Dat was voor mij heel lang de plek waar je even je gedachten op nul kan zetten en gewoon gaan. Gewoon keihard sporten en samen met een team, wat vet leuk is. Dus het is een hele leuke plek, een voetbalclub. Zeker amateurvoetbalclubs, waar echt alles bij elkaar komt. De hele samenleving komt samen op zo'n club. Zeg maar af vanuit alle hoeken en kanten. Zit ook een soort van die liefde daarvoor? Zit dat ook een beetje in de voorstelling? Ah ja, dat denk ik wel hoor. Ja, zeker. Er zitten bijvoorbeeld ook voetbalchoreografieën in. Waarin ik best wel precies ben op hoe ziet een aanname eruit? Of als je een bal trapt, ook al is die er niet echt, hoe doe je dat dan? Want dat moet er gewoon goed uitzien. Want ik weet ook, of we weten ook, dat er zitten daar gewoon allemaal jongens en meisjes in de zaal die misschien ook wel voetballen. Als dat er niet uitziet, dan ben je gewoon weg. Weet je wel? Dan denk je, als zij niet geloven dat wij eventueel misschien wel profvoetballers zouden kunnen worden, dan haken ze af. Jullie bewegen veel. Het is rennen op de plaats, maar ook naar links, naar rechts. Mm-hmm. Jullie pakken elkaar op. Er gebeurt van alles. Inderdaad, het is wel echt een choreografie te noemen. Ja, zeker. Ja. Ja. Het is ook best wel vermoeiend ook gewoon. We zijn ook echt wel kapot na het spelen van de voorstelling. Ja, ja. Na het eerste kwartier al eigenlijk. Ja. De wordenet speler Vigo, die heeft wel eens te maken gehad met negatieve reacties op dat hij voetbalde. Is dat iets wat jij herkent, Sam? Vervelende reacties in het voetbalveld? En op welke manier bedoel je dat dan precies? Het gaat meer over wat er allemaal geroepen wordt. Ja, het is sowieso een omgeving, zoals ik het me herinner, waar niet echt een blad voor de mond genomen wordt. Ik denk dat alle scheldwoorden wel langskomen. En er wordt ook vaak gezegd, voetbal is oorlog, weet je wel. Dat wordt je al met de paplepel ingegooid als je gaat voetballen. Dus ik denk dat misschien wel veel ouders, maar ook veel jongeren die voetballen, of gewoon volwassenen die voetballen, het wel als een vrijbrief zien om ook die kant van zichzelf naar boven te laten komen of zo. Ja, dat hangt er ook aan, ja. Ja, zeker. Het is een grote sport in Nederland, voetbal. Ja. Wordt ontzettend veel gedaan. En toch zijn ze nog een beetje aan het zoeken en aan het uitvinden, hoe werkt dat nou in profsport, homoseksualiteit? En er zijn heel veel organisaties die er al mee bezig zijn. Jullie hebben ook contact met clubs en over hoe kunnen wij dat aanpakken. Dan worden jullie dan om advies gevraagd? Nee, volgens nog niet. Nog niet om advies gevraagd. Maar wij werken wel samen met organisaties die in een adviserende rol zitten. Of in de rol zitten van workshopleider of iets dergelijks. Kijk, wij spelen gewoon onze voorstelling en starten daarmee een gesprek. En zij pakken dat nog wat verder in workshopvorm. En gaan echt in groepen uitdiepen van, joh, hoe creëer je nou een veilig klimaat op een sportclub? Je zou zeggen, als er zo jongens zijn zoals Bowie die zich durven uit te spreken en gewoon zeggen, AZ, ik vind het niet oké wat er hier allemaal wordt geschreeuwd op de tribune, ik voel me niet thuis als supporter, dan zijn we al best wel ver. Ja. Maar toch niet. Het blijft een belangrijk onderwerp om bespreekbaar te maken. Ja, er is gewoon nog genoeg te doen. Het is zeg maar, stap 1 is gewoon het bespreekbaar maken. En op een gegeven moment zouden we gewoon naar een samenleving moeten, naar mijn idee, waar het überhaupt gewoon geen ding meer is, waarin het niet meer ook besproken hoeft te worden. Ook het hele coming-out moment en dat soort dingen. Zeker, dat ja, niet dat meer ook. Zo'n grote. Nee, want waarom zou je eigenlijk als homo of als lesbienne of wat dan ook, uit de kast moeten komen? Dat is eigenlijk al, als je hetero bent, ga je ook niet aan je ouders vertellen van, hey man, pap, ik moet je wat vertellen. Ik val toch als jongen op meiden, weet je wel? Dat is dat gebeurt niet. Dus waarom zou je dat eigenlijk moeten doen als het anders is? En wat ik interessant vind aan wat jullie doen is dat het voor zo'n jonge doelgroep is. Dus dat is uiteindelijk de generatie die weer bepalend gaat zijn voor wat de norm wordt. Exact. En je merkt ook echt bij de jongere generaties dat ze soms echt al een heel stuk verder zijn qua tolerantie, acceptatie. Ook jongeren die tijdens de voorstelling uit de kast komen. Of die daar gewoon helemaal niet moeilijk over doen. Dat bijvoorbeeld als ze zeggen, ah, meneer, hier is het helemaal niet nodig hoor. Want wij accepteren dat gewoon. Dus dat is ja, ook al heel veel hele mooie geluiden. Meneer. Ja, ze noemen ons altijd meneer. Voel je altijd wel heel erg oud, maar goed. Ja. En wat maakt het nou dat jullie als acteur theater gaan maken over zo'n onderwerp als dit? Goeie vraag. Wat maakt dat wij dit onderwerp kiezen? Ja, ik denk dat ik dan eigenlijk toch weer terugkom bij wat ik al eerder zei. Dat we voelden van, dit is een thema dat speelt. En tegelijkertijd denk ik dat we allebei graag theater willen maken wat een soort steentje bijdraagt aan de maatschappij. Ook al is het maar heel klein, zeg maar. Dus dat we mm-hmm. dat we iets doen waarvan de samenleving net even een stukje leuker wordt. Of ja. Waar dat we een boodschap meegeven die ervoor zorgt, nou ja, dat het misschien op scholen net wat veiliger wordt. Of ja. Ja. En voor mij is het gewoon ook het persoonlijke gedeelte, zeg maar, gewoon toch. Omdat ik zelf weet hoe ik daarmee gestruggeld heb, dat ik gewoon, ja, ik zou het gewoon mensen gunnen dat het gewoon niet meer zo'n, dat zo zwaar op je dat druk. Het niet zo zwaar is. En ik heb ook gewoon gemerkt dan, zeg maar, ik heb echt 2 jaar lang heb ik het geheim gehouden voor mezelf en mijn omgeving. En ik zou gewoon mensen gunnen dat ze dat niet hoeven te doen. Dat er gewoon iemand is waar ze naartoe kunnen gaan om erover te praten. En je hoeft niet meteen in school in de aula te gaan zeggen, ik kom uit de kast. Nee, dat als je daar niet prettig bij voelt, doe het vooral niet. Maar helemaal in je eentje ermee rondlopen is gewoon, dat is gewoon wel heel zwaar. Ja. Dat geheim meedragen. Ja, precies. Zwaar. Dat weegt gewoon wel behoorlijk wat. En dat zit ook wel echt in de voorstelling. Dat je ziet dat gewicht van dat geheim. Ja. En dat is ook iets wat je herkent. Heel erg, ja, absoluut. Ja. Maar gebeurt het wel eens tijdens of na de voorstelling in zo'n nagesprek dat iemand dat toch ineens gaat zeggen? Ja, niet elke keer, maar ja, en ook vaak dat het nog niet eens, zeg maar, algemeen bekend is. Dus dat is wel echt heel stoer. Of dat iemand blijft hangen bij de voorstelling en dan een beetje zo om ons heen cirkelt, dat je wel denkt, oké, deze persoon die wil met ons in gesprek. Dus daar maken we ook gewoon tijd en ruimte voor. En hoe gaat dat dan? Meneer natuurlijk? Meneer, ja. Meneer, en dan komen ze echt zo schoorvoetend. Ja. Dichterbij, vaak wel met iemand ja. Ja, die dan een soort vertrouwensvriendin vriend of vriendin is, inderdaad. En dan zeggen ze dat. En soms vragen ze ook wel om advies. Van wat moet ik doen? Ja, of dat ze zich zorgen maken om ouders of vrienden. Dus dat proberen ze wel. Dat je in ieder geval te luisteren. Dat ze natuurlijk wel de voorstelling ook om gaat, gewoon te luisteren. En blijven jullie dan expres een beetje even wat langer wachten of even staan om te kijken of er nog zoiets is? Wat gebeurt er? Gaat een beetje vanzelf? Ja, dat gaat wel vanzelf. En ik denk wel dat we er allebei gewoon voor openstaan om dat gesprek daarna aan te gaan. En ja, wij zijn gewoon in de zaal als we klaar zijn en zij verlaten de zaal. En je ziet vanzelf daar gebeurt gewoon iets, ja. Wie er blijft hangen, ja of nee. Ja. Ja. Bijzonder wat jullie doen. Ja. We gaan dit eerst hier afsluiten met muziek, Jeroen, van jou. Ja, leuk. Zometeen na het nieuws van 3 uur kunnen mensen bellen naar de studio of appjes sturen naar de app van NPO Radio 1 met vragen aan jullie, opmerkingen. Misschien hebben ze zelf wel zoiets meegemaakt of herkennen ze dat gevoel wat jij omschrijft. Dat gewicht van dat geheim of misschien vanuit je eigen kinderen dat je ziet hoe ver ze eigenlijk al zijn met die acceptatie is misschien een moeilijk woord. Wat is een beste manier om dit te zeggen? Gewoon met dat iedereen mag zijn wie die is. Ja, ja. Dat zou kunnen. Je mag reageren dus via de app of door te bellen naar 0800-1121. We gaan het nummer draaien van Jeroen. Sam, waarom hoort deze er vannacht bij? Ja, dat vind ik leuk. Ik adem je nu uit. Ja. Jeroen die maakt zijn eigen muziek. Er zit ook in onze voorstelling zit een nummer wat door Jeroen zelf geschreven en gemaakt is, geproduceerd is. En het leek ons, ja, dat leek ons niet zo passend om nu te draaien, want dat is nogal een beetje zo uit de lucht gegrepen. Maar ja, te gek nummer, ik adem je nu uit. Wat moet ik er nog meer over zeggen? nou weet ik het even niet. Zeg jij het eens, Jeroen? Wat moeten we er nog over weten? Ik zei van tevoren, zei ik tegen Sam van, hey, het is heel raar dat ik mijn eigen nummer moet gaan aankondigen. Vind jij dat alsjeblieft even doen? Nee, maar het is gewoon, we hebben dus de voorstelling zelf geschreven. Qua teksten, qua zelf uitgevoerd. En ook de muziek hoort daar ook bij. En ook het decor gebouwd. Van ja, ook de nog. Parasol-standaard. Ja. We hebben een heel origineel decor zelf gebouwd. Met hulp uit alle hoeken. Ja, dat is heel leuk. Ja. Moet ik nog iets zeggen over dat nummer? Als er nu iemand is die hem wil zien, die voorstelling... Ja. Van, ik zou het wel eens willen zien, die jongens. Kan dat? Jazeker, ja. We hebben een website, www.stokeproducties.nl. En daar kun je ons vinden, daar kun je contact met ons opnemen. Misschien ken je wel scholen waarvan jij denkt van... hey, dit is echt nodig dat de voorstelling daar gespeeld wordt. Misschien op de werkvloer, dat doen we namelijk ook... Dan kun je zeker contact met ons opnemen. En dan komen we heel graag langs om de voorstelling op locatie te spelen. Met decor, met muziek. Alles mee. Een lichtblauw voetbal tenuutje. Ja. Ja hoor, zeker. Ja. En dat zou dan bijvoorbeeld ook gewoon in een bedrijfskantine of op een werkvloer. Zeker, ja. Bijvoorbeeld, we spelen nu ook op voor bedrijven. Als bijvoorbeeld bedrijven... inclusiviteit of diversiteit bespreekbaar willen maken... dan kan dat aan de hand van onze voorstelling. Het is een beetje een soort gesprekstarter. Exact, en, het daagt mensen uit. Hoor. Ja, absoluut. Het is echt de goede start om dit onderwerp bespreekbaar te maken... op je school of binnen je bedrijf of waar dan ook. Ja. En want voor mijn gevoel sluit dit heel erg aan... ook juist bij die verbeelding en belevingswereld van jongeren. Maar dat maakt dus eigenlijk niet uit. Het is gewoon voor... We hebben het in eerste instantie hebben de voorstelling wel echt voor jongeren gemaakt. Want zij zijn toch de volgende generatie. En we dachten van oké, daar kunnen we echt de meeste winst pakken. Als we daar beginnen met een goed gesprek, dan volgt de rest. Dan volgt de rest, zeg maar. Maar wat we merkten is dat we toen we de voorstelling gingen spelen... dat heel veel volwassenen echt tegen ons zeiden van... oh, wat te gek man, dit moet ook bij mij op werk. Of hij of zij moet dit zien. En toen dachten we oké, dat kan dus dat ook. Dat kan dus ook. Laten we dat ook gewoon ook doen. Ja. Stookproducties dus. Ja, stookproducties.nl. Daar kan je alles vinden. We gaan dit uur afsluiten met Jeroen Dekkers. Ik adem je nu uit. Jeroen, Sam, dank voor jullie komst. We gaan zo meteen nog verder praten na het nieuws van 3 uur. Yes. Veeg je haren van mijn kussen. Ik spoel je zoenen aan mijn mond. Ik rook je liefde aan mijn hart. Was je handen van mijn lichaam. Ik kots je leugens op de grond. Ik dump al onze verhalen. Alle plannen gooi ik weg. Als de mist is opgetrokken. Als het water is verlaten. Staat niets meer in de weg. Ik maak me los, ik zwem me vrij. Verlaat de stilte diep in mij. Ik hoef geen spijt of geen gelijk. Ik wil alleen vooruit, ik adem je nu uit. Ik snuif de geur op van rust. Die rust die was ik kwijt. Ik hinkel door de nieuwe dagen. Droom van verre vreemde landen. Breek los van afhankelijkheid. En ik ben al haast vergeten hoe ik mijn toekomst met jou zag. Jouw mooie woorden ingefluisterd, je twijfels en geheimen. Ik zeg ze nu gedag. Ik maak me los, ik zwem me vrij. Verlaat de stilte diep in mij. Hoef geen spijt of geen gelijk. Ik wil alleen vooruit, ik adem je nu uit. spoel je zoenen aan mijn mond. Ik rook je liefde uit mijn hart, was je handen van mijn lichaam. Ik kots je leugens op de grond. Primeur op NPO Radio 1. Jeroen Dekkers hoorde je. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Sidney Dekkers met het NOS-journaal. De definitieve uitslag van de parlementsverkiezingen in Zweden laat mogelijk nog dagen op zich wachten. De kiesraad zegt dat een eerste uitslag op zijn vroegst woensdag beschikbaar is. Het blok van linkse partijen en de groep rechtse partijen gaan nek aan nek. Het linkse blok staat onder leiding van de Sociaal-Democratische Partij van premier Andersson. Volgens een exit poll eerder op de avond zou dat blok nipt de meerderheid halen. Maar na het tellen van meer dan 90% van de stemmen lijkt het rechtse blok weer net iets groter te zijn. Delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving zitten zonder stroom en water, meldt de gouverneur van de regio. Volgens hem zijn de problemen veroorzaakt door Russische aanvallen, maar dat kan niet onafhankelijk worden vastgesteld. Ook in andere plekken in Oekraïne zou de stroom zijn uitgevallen. De Amsterdammer van 61, die vrijdag werd opgepakt voor het bedreigen van premier Rutte, is weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte, zegt de Amsterdamse politie. Volgens de Telegraaf is er een bandopname waarin de man zegt dat hij Rutte wil laten vermoorden. De krant schreef aanvankelijk dat hij daarom werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Maar daarvan lijkt geen sprake. Hij wordt alleen verdacht van bedreiging. En de US Open is gewonnen door Carlos Alcaraz. De Spanjaard versloeg in de finale de Noor Casper Ruud in 4 sets. Alcaraz is met zijn 19 jaar de tweede tiener die de titel pakt sinds het begin van de US Open. Ook is Alcaraz met de winst nu de nummer 1 op de ATP wereldranglijst. Hij is daarmee de jongste nummer 1 van de wereld ooit. Het weer droog met in het noorden en oosten wat mist en 10 tot 14 graden. In de ochtend grijs en het blijft fris. Later meer zon en 22 tot 25 graden. De rest van de week meer bewolking, af en toe wat regen en dalende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Homoseksualiteit en profvoetbal. Gaat dat samen? De Nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Profvoetballers geven de algemene acceptatie van homoseksualiteit in het betaald voetbal een forse onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. In de voorstelling 'Tis stil aan de overkant spelen Sam en Jeroen van het theatergezelschap Stoke Producties met die acceptatie. In hoeverre zet dat een vriendschap op het spel? Daar hebben we het afgelopen uur over gesproken. We hebben wat stukjes gehoord uit jullie voorstelling. We hebben jullie een beetje leren kennen over hoe dat nou is om voor zo'n groep met tieners te staan, waar de hormonen door het lichaam gieren, die van alles roepen, popcorn eten. En dan toch heel open en kwetsbaar durven zijn aan het eind van het voorstellen. Met elkaar in gesprek gaan, het niet eens zijn of misschien uiteindelijk wel eens worden. Ja. Het komend half uur kunnen mensen vragen stellen aan jullie. 0800-1121. Er wordt al druk gebeld volgens mij. Er komen ook al een aantal vragen binnen via de app. Arjen vraagt zich af, moet alles er wel zo meteen uit? Is het soms niet beter om het gewoon voor jezelf te houden? Goeie vraag van Arjen. Ja, ik denk dat dat heel erg ligt aan de persoon in kwestie. Ja, moet het eruit? Nee, absoluut niet. Als jij niet het gevoel hebt dat het eruit moet, dan hoeft dat niet. Echt niet. Maar als jij het gevoel hebt van, joh, ik zou eigenlijk wel dat willen delen met mijn omgeving, dan wel. Ja, dan zou het wel moeten kunnen. Dan zou de omgeving wel veilig genoeg moeten zijn om dat te kunnen doen. Ja. En wat wij alleen maar doen is dat we proberen om de omgeving zo veilig mogelijk te maken. En, wat dan je eigen keuzes is, dan je eigen... Exact, ja. Er is ook iemand die gebeld heeft naar de studio. Peter, goeienacht. Goeienacht, Meerte. Jij wil ook iets weten van deze twee mannen. Goeienacht, de gasten. Hi Peter. En Jeroen zijn hier. Goeienacht. Hi. Ja, ik heb de volgende vraag. Waarom worden de letters LHBTQ enzovoort niet vervangen door het enige woord van de toekomst in deze zaken, het woord queer? En ik zou dat graag nog wat nader willen uitleggen, want ik heb hier voor mij liggen een bijlage van het AD. Mm-hmm. Dat was toen de tijd nog, heette dat anders. Tegenwoordig heet dat Messa. Toen heette dat anders. En dat was van augustus 2019. Dat was dus de laatste Gay Pride. Want daarna waren het 2 keer corona. Dus dat ging toen niet door. Dus in 2019 is die bijlage toen aan die Gay Pride van 2019 gewijd. En er stond dus een heel alfabet in. Dus elke letter had met de... de LHBTQ. LHBTIQ plus, ja. Ja, maar er worden steeds meer letters dus vandaar. Ja, ik snap je vraag, Peter. Want jij zegt queer dus is eigenlijk gewoon een alomvattende term. Het is niet echt iets wat in de voorstelling naar voren komt bij jullie, hè? Jullie zijn niet echt bezig met die terminologieën. Nee, dat klopt. Nee, maar ik snap wel dat je gewoon... Want we merken ook wel op scholen... merken ook wel eens dat docenten ook wel zeggen van... ja, zoveel letters, moet dat allemaal? Dus ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van... nee, laten we gewoon van al die letters afgaan... en gewoon naar een volledige inclusiviteit toe gaan. Maar vooralsnog denk ik dat we daar... het is gewoon nog steeds van belang om het bespreekbaar te maken... en om te weten waar elke letter voor staat. En ik denk dat ons daar nu heel erg mee helpt. Ja. Peter zegt queer, het woord van de toekomst. Ja, ik hoop het in de toekomst misschien. We gaan het zien. Dank voor het bellen, Peter. Herman, goeienacht. Goedemorgen met Herman. Ik heb 2 vraagjes. De ene is, hoe heet het nou precies? Co-productions? Stoke. Stoke, ja. S-T-O-O-K. Ja. Oh, kijk, STOOK producties. .nl. Ja, .nl, ja. Ja, dat kon ik niet zo goed verstaan. Ah, wat goed dat je het even checkt. Ja. Ja, stoke kan je ook op allerlei manieren schrijven misschien. Dus goed. Ik heb nog een vraag. Dat is, ik kom al jaren hier in een buurtcentrum, hier in Groningen. En daar kijk ik altijd naar de foldertjes van muziekoptredens, musea, cursussen. En ik heb eigenlijk, ik mij herinner nog nooit een foldertje gezien waarop staat bijvoorbeeld homo. Of dat je dus kan, dat daar informatie op staat. Het valt mij ineens op tijdens de uitzending. Jij denkt opeens, hey, hoe kan het eigenlijk dat daar niet dat daar niks over ligt in dat buurthuis? Ja, omdat er werd gezegd in de uitzending dat er veel organisaties mee bezig zijn. Mm-hmm. En er zou toch, denk ik wel... Oh, we zijn je kwijt. Maar misschien een leuke suggestie voor het buurthuis in Groningen. Precies, Herman. Goed idee van Herman, wat dat betreft. Dank voor het bellen. Ik zal kijken of er nog iemand aan de telefoon is. Oh, ik denk, Herman, volgens mij ben je er weer. Ja. Misschien als suggestie voor het buurthuis in Groningen. Nee, niet voor het buurthuis in Groningen. Sorry, nee, dat het in het algemeen. Dus als er zoveel... dat lijkt me ook logisch. Dat je, als je dan mensen die verder daarmee worstelen, dat daar een folder zou liggen. Precies. Zeker. Gewoon niet in dit buurthuis per se, maar gewoon overal. In het algemeen. Ja. Deden jullie iets uit eigenlijk aan de leerlingen? Is er iets... Nee, wij deden niks fysieks in ieder geval uit. Maar we laten ze wel weten waar ze terecht kunnen of wat ze kunnen doen als ze ermee worstelen, ja. Ja. En wij zijn ook niet de enige partij die zich hier hard voor maakt, hè. Dus je hebt bijvoorbeeld ook, ik noem maar wat, het COC wat voorlichting geeft op middelbare scholen over homoseksualiteit en alles wat daarmee te maken heeft. Dus er zijn heel veel plekken waar je daarvoor terecht kunt en die ook actief scholen gaan bezoeken of buurthuizen gaan bezoeken om het hierover te hebben. Hier in de studio Sam Klarenbeek en Jeroen Dekkers over hun voorstelling 'Tis stil aan de overkant, over homoseksualiteit, vriendschap en profvoetbal en ook gewoon ouder worden, opgroeien, de druk van je ouders, je daaruit losvechten. Vragen stellen kan via 0800-1121 of via de app van Radio 1. Kan ook, hè? Deel het meteen op NPO Radio 1. Op de socials, want daar scrollen ze doorheen. Zet het niet op Zwift, maar deel het gewoon met Mirte van der Drift. Is er iets waar jij je aan stoort? Of ben je gewoon heel blij? Nu komt de beller aan het woord. Dus wees er Het luisterend oor. En die beller die gebeld heeft naar de studio, dat is een stukje Haags gezelschap voor Sam. Timo, goeienacht. Ja, dag Meert, Timo. Hey, een paar jaar geleden... Kan je me verstaan? Of... Ja, zeker. Okay. Nee, een paar jaar geleden hoorde ik op Radio 1 ergens in de nacht volgens mij. Ja. Toen waren er nog pareltjes uit de radiogeschiedenis die in de nacht werden heruitgezonden. En toen hoorde ik Frans de Waal, dat is een bekend primatoloog. Ja. Die hoorde ik vertellen dat bij een bepaalde soort primaten... Ik twijfel om te zeggen chimpansees, maar ik weet niet zeker... dat alle vrouwtjes in principe inherent biseksueel waren. En ik weet niet in hoeverre dat ook voor mensen geldt... maar ik vroeg me af in navolging van de oproep van Lara Billy Rens, heet ze tegenwoordig. Lara Billy Rens, ja. Ja, of het niet in de LHBTIQ plus ACP community geen animo is... om de maatschappij homonormatief te maken in plaats van heteronormatief. En dus zeg maar gewoon in de tegenaanval in feite. Als er mensen niet met rust gelaten worden... ook al zijn ze behoren ze tot een hormonale minderheid... om dat gewoon om te keren. Ja, en hoe zou je dat voor je zien? Nou, ik weet niet hoe je dat zou moeten doen. Maar ja, er is zeg maar 90% gemiddeld geloof ik... is heteroseksueel overwegend. En die hebben in de loop van de eeuwen hebben ze de homoseksuele mensen min of meer in het heteroseksuele korset gedwongen. Dus dat is in principe wel mogelijk. En jij zegt, laten we dat eens omdraaien. Nou ja, je kan in ieder geval een poging wagen om de krachtsverhoudingen enigszins in balans te brengen. En dat er daardoor misschien wat meer ruimte ontstaat waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn. Ja, ik geloof niet dat per se het uitgangspunt is van de voorstelling. Meer dat je ruimte krijgt om... Ja, want uiteindelijk willen we willen überhaupt van het hele korset... willen we eigenlijk gewoon met z'n allen toch af. Ja, dat is de uiteindelijke conclusie. Timo, dankjewel voor het bellen naar de studio. We gaan muziek draaien. Het laatste nummer wat jullie hebben meegenomen... dat heeft jullie geïnspireerd tot choreografieën in de voorstelling. Ja. En je moet iets doen om die jongeren er een beetje bij te houden. Precies. Dynamiek, dat is echt, daar hebben we echt op gezeten om ze er inderdaad erbij te houden. Vandaar dus lekker pittige muziek, veel beweging, snelle dialogen. En dit is, we hebben beats laten maken. En een van die nummers is echt gebaseerd op de Prodigy, wat jullie zo meteen gaan horen. En dat is ook lekker voor midden in de nacht, joh. Ja, dat dachten wij. Dan zit je gewoon weer rechtop in bed als je dacht te gaan slapen. Zo meteen. Dus als je in de auto zit, zou ik hem ook gewoon lekker aan... En als je in bed ligt, misschien zo net een stukje zachter. Ja, misschien wel, ja. The Prodigy Firestarter. Filthy factuation. The Prodigy. Ik heb nog geen choreografie gezien van jullie. Dat kunnen we zo nog even doen. Kunnen we zeker doen. Hier in de studio Sam Klarenbeek en Jeroen Dekkers. Theatermakers. Ze spelen de voorstelling Het is stil aan de overkant op middelbare scholen. Het gaat over homoseksualiteit, vriendschap, profvoetbal. Wanneer jullie op scholen spelen, zijn er alle soorten reacties. Voor veel scholieren zijn LHBTIQ+ onderwerpen toch nog spannend, lastig, onbekend of heel normaal. Het GSA, het Gender en Seksualiteit Netwerk, zet de studenten zich in om daar een beetje verandering in te brengen. Op veel scholen zijn ze actief om juist deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Ethan Brouwer studeert voor gymdocent aan de HVA en heeft zelf ook in zo'n GSA-netwerk van zijn oude middelbare school gezeten. Ethan, goeienacht. Goeienacht. Heb je meegeluisterd het afgelopen half uur? Nee, ik was aan het slapen. Ja, heel snap verstandig. Hoe vond je dat om onderdeel te zijn van dat GSA-netwerk? Ik vond het zelf wel heel erg fijn. Ik heb ook heel veel praat aangehad. En ik denk dat het wel heel belangrijk is om eigenlijk elke middelbare school en mbo en zelf ook hbo om zo'n GSA te hebben. Ja, waarom is dat belangrijk? Ik denk toch wel dat nog heel veel taboe rondom LHBTI+ ligt. En het voor heel veel, vooral jongere studenten, dus eerste, tweede en derde jaar, is het nog wel spannend is om over die onderwerpen te praten. En als je dan zelf daar van die community deel uitmaakt, is het toch wel fijn om ook bij andere studenten, die misschien wat ouder zijn, om daar vragen aan te kunnen stellen, om jouw verhaal te kunnen vertellen en eigenlijk om erachter te komen dat het waarschijnlijk toch wel goed komt op de middelbare school. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor die studenten om over te kunnen praten. En hoe zag dat eruit op jouw middelbare school? Ik zit op de middelbare school waar de hoofdredacteur ook van de Paasvrijdag krantje. Ja, Paasvrijdag is een hele grote dag waar eigenlijk wat laat zien dat het heel normaal is om deel uit te kunnen maken van deze community. Dus we hadden een hele grote GSA op die school. Dus het was super fijn om daar te kunnen praten over bepaalde onderwerpen. We kwamen dan één keer per week samen. We gingen altijd één iemand trakteren en dan gingen we soms een filmpje kijken. Soms gingen we gewoon praten. En ja, het was gewoon heel fijn. Er was ook heel veel mensen kwamen natuurlijk, omdat het een hele grote GSA was. Dus eigenlijk kwam iedereen van elke letter kwam er wel iemand langs. Ben je, om een gesprek mee aan te gaan. Ja, om een gesprek mee aan te gaan. En de voorstelling van Sam en Jeroen gaat over homofobie in het voetbal. Over in hoeverre dat geaccepteerd wordt. Jij voetbalt zelf ook, toch? Ja, ik voetbal zelf ook, ja. En hoe ervaar jij dat om in een voetbalteam te zitten? Ik ben dus transman en ik speel bij de dames. Dus dan heb je wel eens reacties van de tegenstander. En het zijn niet altijd negatieve reacties. Vaak is het gewoon uit nieuwsgierigheid. Ze vragen zich af hoe het kan dat er een jongen bij de meiden speelt. En vaak als je dan gewoon uitlegt van wat de situatie is, dan zijn ze er wel gewoon, oké, dankjewel voor de uitleg. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus we vonden het een beetje apart. Misschien een beetje raar. Ja, want is het een hele bewuste keuze van jou om als transman bij de dames te blijven? Toen ik helemaal in het begin van mijn transitie zat, nog wel. Toen was ik net uit de kast gekomen. Dus toen was ik nog niet helemaal in medische transitie. Dus toen was ik nog heel erg een vrouwelijk lichaam. Dus toen had mijn vader de keuze gemaakt van misschien is het verstandig om nog bij de meiden te voetballen in plaats van al bij de jongens. Maar later, nu ben ik op een gegeven moment wel onderweg om naar bij de jongens te komen. Om daar te gaan voetballen. Maar dat is toch wel een moeilijke overstap blijkt binnen de club. Omdat gewoon, ik speel op doel. Dus dan moet je net een team hebben die een keeper nodig heeft. Er is gewoon geen plek? Ja, er is gewoon geen plek. Dat is het probleem. Dus het gaat niet over de moeite die de club heeft met het overstappen, maar gewoon met het aantal keepers bij jullie. Ja. Is het iets? Hebben jullie wel eens iets gehoord, Sam of Jeroen, over iets wat raakt aan het verhaal van Ethan? Het is niet echt onderdeel van wat. Het is nog weer een stapje breder. Het is een heel mooi verhaal. En wat ik vooral heel mooi vind, Ethan, is dat je ook gewoon elke keer het gesprek aangaat. Dus dat je in plaats. Ja, ik vroeg me af hoe dat voor je is. Hangt er soms een beetje vanaf. Soms wordt het op een wat vervelende manier gevraagd. Mm. Ik heb wel eens dat ik toen we midden in de wedstrijd zaten, we hadden een corner tegen. En dat de scheidsrechter op een hele vervelende toon eigenlijk zegt van is wel vrouwenvoetbal. Gelukkig heb ik een heel fijn team. Dus de aanvoerder nam meteen voor me op. En ik dacht, ja, een beetje boos, een beetje geïrriteerd met de scheidsrechter. Maar ik heb ook wel een keertje gehad dat ik in een wedstrijd was. En na de wedstrijd kwam de keeper naar me toe. En die vertelde eigenlijk ook van, hey, ik ben ook transgender. Oh, wow. En daar heb ik eigenlijk nu nog steeds contact mee. Dus dat is eigenlijk wel heel erg fijn als je de wat vervelende kant. Maar ik heb ook de hele fijne kant, de hele mooie gesprekken uitkomen. Dat ik eigenlijk nu nog steeds contact heb met die speler. Wow. Dus eigenlijk als iemand ernaar vraagt of erop reageert, dat maakt je niet zoveel uit. Het gaat vooral op de manier waarop. Ja, als het gewoon op een positieve, nieuwsgierige manier is, dan vind ik het eigenlijk niet erg. Maar als het op een wat negatieve manier is, dan kan ik soms ook een beetje gefrustreerd raken. Maar gelukkig heb ik een heel fijn team en een fijne trainer die het gewoon goed oppakken en goed op reageren. Want op dit moment speel je in het amateurvoetbal. Hoe zie jij, is er plek voor transmannen in het betaald voetbal? Nee, je mag geen eredivisie spelen. Omdat het gewoon natuurlijk niet eerlijk is om als transman op topsportniveau mee te doen. Wat ik begrijpelijk vind. Dus dan moet je bij de mannen op eredivisieniveau gaan spelen. Dus ja, ik denk dat het nog wel moeilijk is natuurlijk om als transman daar te komen. Omdat jouw puberteit begint natuurlijk later. Vaak ga je dan als meisje op voetbal. Natuurlijk. En dan vaak kom je dan bij de meiden terecht. Deze zitten natuurlijk groot talent hebben, dan kom je bij de mannen terecht. Maar dan kan je bijvoorbeeld wel bij de KNVB komen. Maar ik denk dat die stad dan misschien toch echt wel te groot is om naar de mannen topniveau te gaan. Op een latere leeftijd. Dat blijft in de topsport sowieso een lastig onderwerp, hè? Ja. Is dat iets? Heb je die ambitie ook? Nee, ik heb zelf niet de ambitie om als speler op topsportniveau te doen. Maar ik doe natuurlijk de ALO-opleiding tot gymdocent. Ja. Maar ik heb wel ambitie op trainersniveau hoger trainen te geven. Toch in dat voetbal? En ja, in voetbal of in judo. Ook judo? Nou, ja. Tof. Ethan, dank je wel. Dank voor het delen van je verhaal. En heb je gespeeld eigenlijk vandaag? Ja, ik heb wel gespeeld, ja. En? 2-0 gewonnen. Yes, kijk, hoppatee. Ethan Brouwer, dank je wel. En succes op doel. Ja, dank je wel. Fijne dag nog. Bijzonder verhaal van Ethan. En dit kan dus gewoon gebeuren, dat je in één keer zoiets tegenkomt op zo'n school. Dat het je weer wordt toevertrouwd eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Komt er een nieuwe voorstelling? Ja, ja. Zeiden zij in koor. Ja. Ja, zeker. Die zijn we nu aan het bekokstoven met z'n tweeën. Zeker, ja. Ja, ja. En dan ga jij natuurlijk vragen, waar gaat het over? Nou, ik wilde eigenlijk vragen, zit er een choreografie in? Oh, ja, dat denk ik wel. Maar dat weten we nog helemaal niet. Maar dat, ik denk wel, kijk, we willen wel weer iets voor jongeren gaan maken, sowieso. En een maatschappelijk thema. Maatschappelijk thema en... We houden gewoon heel erg van beweging erin. Dus of het nou echt een choreografie wordt of dat het een bewegingssequentie wordt. Kan allemaal, maar zoiets gaat er wel in komen, ja, denk ik wel. En hoe gaat dat dan? Dan gaan jullie met z'n tweeën bij elkaar zitten en eerst heel veel grapjes maken en dan langzaam. Dit zijn eigenlijk wel de voorstelling. Nou ja, dat zijn wel de leukste momenten. We gaan even wandelen en dan gaan we ergens een koffietje drinken en dan gaan we lekker brainstormen. Ja, en dan leggen we mijn telefoon in het midden en dan nemen we het op. Ja. Wat we allemaal zeggen. En dan luisteren we terug en dan ergeren we ons ontzettend aan onszelf. We moeten heel hard om onszelf lachen. Maar zo gaat het een beetje, ja. Ja, en dan bedenken we wat we willen gaan doen. Ja. Ja. Is er een onderwerp? Ja. Toch? Ja, we willen denk ik meer gaan inzoomen op de prestatiedruk nog. De druk die wij onszelf, maar ook de wereld om ons heen op ons legt. Omdat we gewoon, veel jongeren zitten gewoon niet lekker in hun vel of ervaren druk. Zijn burn-out. Eenzaam, burn-out. Dus daar speelt gewoon heel veel. Dus we zouden daar nog wat meer onderzoek naar willen doen. En dan aan de hand daarvan een nieuwe voorstelling willen maken. En dan weer scholen. Ja. Ja. Maar dus ook bedrijven. Zou er nog iets zijn om de voorstelling te stil aan de overkant op bijvoorbeeld sportclubs te spelen? Zeker, ja. Absoluut. Heb je dat al gedaan? Nog niet, nee. Maar ik denk dat wel gaat gebeuren dit jaar. Ook omdat we dus samenwerken met bijvoorbeeld Pride in Sports en John Blankenstein Foundation. En die zitten daar echt op. Dus ik denk dat dat wel gaat gebeuren dit jaar.

I'm not giving up. I'm gonna go until my time is up. All I know is I'm not giving up. I'm gonna go until my time is up. Bijna 4 uur is het. Ik neem het nieuws van de nacht even met je door. En dat doe ik samen met Kevin Geldma. Kevin, goeienacht. Goeienacht, Meert. Ja, zeker ben ik er weer bij. En ik las in het AD dat 50% van de koppels die elkaar ontmoet, elkaar online ontmoet. En dat vind ik op zich best wel heftig, want dat is gewoon de helft van alle mensen. Ja, een soort van COVID-erfenis misschien. Nou ja, ik vraag me dus wel af of mensen bang zijn geworden om op elkaar af te stappen in het echt. ja, want het gaat nu allemaal online. En dan dus via dating sites? Ja, via de e-mail. Love. Ja, nee, Second Love. Nee. Ja, de grootste speler op dit gebied is natuurlijk Tinder. En er is ook wat met Tinder aan de hand. Want exact op de dag af vandaag bestaat Tinder 10 jaar. Decennia lang gaat het al mee. En het is natuurlijk nu niet meer weg te denken uit het uit de datingwereld. Maar ja, ik zit dus nog wel gewoon met die vraag van durven wij nog wel op elkaar af te stappen? Want hoe zit dat bij jou eigenlijk? Nou ja, ik heb mijn vriendin niet via Tinder ontmoet. Nee, dat was gewoon op een vakantie in Turkije. Zijn we elkaar tegengekomen. Gewoon, ja. Ja, nou ja, voor mij was het wel. Ja, het klikte gewoon heel goed. En er staat ook. Ja, was ook gewoon eerst als vrienden. En ja, inmiddels zijn we 6 jaar verder. Dus we hebben bijna Tinder uitgespeeld. Ja, inderdaad. Zeg dat wel. Maar nee, dat ging gewoon heel erg goed. Ik hou er gewoon niet zo heel erg van dat online app. En ik ben daar ook niet goed in dat terug WhatsApp en zo. Maar ja, ik zie dus wel dat die trend door blijft groeien. En ik vraag me af, krijgen we straks alleen nog maar Tinder-babies? Interessant. Ja, nou, het antwoord weet ik natuurlijk nog niet. Dat moeten we nog even op blijven wachten. Maar ja, ik verwacht nog wel dat we nog 10 jaar Tinder gaan meemaken in ieder geval. In elk geval dus vandaag 10 jaar Tinder. Gaan we vieren. Links of rechts? Ja, ik weet het niet. Links dan, denk ik. Kevin, dankjewel. NPO Radio 1. 4 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. Er is nog geen duidelijke winnaar van de parlementsverkiezingen in Zweden. Het blok van linkse partijen en de groep rechtse partijen gaan nek aan nek. Het linkse blok staat onder leiding van de Sociaal-Democratische Partij van premier Andersson. Volgens een exit poll eerder op de avond zou dat blok nipt een meerderheid halen, maar na het tellen van meer dan 90% van de stemmen lijkt het rechtse blok weer net iets groter te zijn. De definitieve uitslag laat mogelijk langer op zich wachten. De Zweedse kiesraad zegt dat een eerste uitslag op zijn vroegst woensdag beschikbaar is. De politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegaal feest onder een spoorbrug langs de A2 bij Waardenburg in Gelderland. Het feest was al vanaf de ochtend aan de gang. Rond 6 uur 's avonds gaf de politie de 100 aanwezigen de opdracht om te vertrekken, maar dat werd geweigerd. Daarop werd de ME ingezet. Niemand is aangehouden, wel zijn meerdere voertuigen en geluidsapparatuur in beslag genomen. Delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving zitten zonder stroom en water, meldt de gouverneur van de regio. Volgens hem zijn de problemen veroorzaakt door Russische aanvallen, maar dat kan niet onafhankelijk worden vastgesteld. Ook in andere plekken in Oekraïne zou de stroom zijn uitgevallen. De US Open is gewonnen door Carlos Alcaraz. De Spanjaard versloeg in de finale de Noor Casper Ruud in 4 sets. Alcaraz is met zijn 19 jaar de tweede tiener die de titel pakt sinds het begin van de US Open. Ook is Alcaraz met de winst nu de nummer 1 op de ATP wereldranglijst. Hij is daarmee de jongste nummer 1 van de wereld ooit. Het weer droog met in het noorden en oosten wat mist en 10 tot 14 graden. In de ochtend grijs en fris, later meer zon en 22 tot 25 graden. De rest van de week meer bewolking, af en toe wat regen en dalende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Je luistert naar De Nacht van KRO NCRV. Zometeen neem ik deze dag van vandaag even met je door. Maandag 12 september. De Nacht van KRO NCRV. met Meerte van der Drift. En ook introduceer ik je het Zwitserse knabbe schieten. En gaan we het hebben over rouw. Je ontmoet ook DJ Tim. En je hoort waarom Reinoud van der Broen nog wakker is. Vandaag, 12 september, een jaar geleden, schreef de Nederlander Diede de Groot geschiedenis. Na het winnen van de US Open is ze namelijk de eerste rolstoeltennisser die de Golden Slam wint. Die krijg je namelijk als je de grootste 5 tennistoernooien wint in 1 jaar. It's just great to see how so many things are possible. And to be the first one to actually get that title is just so special. And I don't think I will ever forget that. Dat zal ze in elk geval nooit vergeten. Verspillingsvrije week, die begint vandaag, want we gooien veel en veel te veel eten weg. Kijk, we hebben hier roerei, poffertjes, croissantjes, tomaatjes, omeletjes, kaas, fruit, spekjes, worstjes. Ja, dit is een willekeurig hotel. Er zijn er honderden in Amsterdam, er zijn er duizenden, miljoenen eigenlijk over de hele wereld. En dit wordt allemaal weggegooid. Op dit moment, wereldwijd, 1/3 van alles wat geproduceerd wordt, wordt weggegooid. Ja, dat is gewoon enorm zonde en niet nodig. Zometeen hoor je Sjaak van der Ploeg. Die heeft een hele bijzondere manier om voedselverspilling tegen te gaan. The Man in Black, Johnny Cash, is precies 19 jaar geleden overleden. Fysiek is hij natuurlijk niet meer onder ons op aarde, maar die muziek, ja, die blijft toch leven. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Over welk dier gaat het hier? Over welk dier heeft Matthijs van Nieuwkerk het? Er was eens een machtig wezen dat wij als boosaardig beschouwden. Een sprookjesachtig roofdier om bang voor te zijn. Gedurende de hele 20e eeuw was hij uit onze bossen verdwenen. Maar terwijl de natuur in Nederland herstelt, komt deze prachtige jager langzaamaan weer terug. Ja, dat is een fragment uit de trailer van de film Wolf. Die gaat namelijk vanavond in première. Hij was 30 toen hij werd doodgeschoten in zijn politiecel in Zuid-Afrika. Dat was het vrede lot van Steve Biko 45 jaar geleden. Hij was de leider van de Black Conscious Movement, een anti-apartheidsbeweging. In Nederland werd destijds zijn beweging in de strijd tegen de apartheid gesteund door de Azina-comité. En Marjan Boelstra was oprichter en voorzitter van dat comité. Marjan, goeienacht. Ja, hallo. Goeienacht ook. Met het Azania-comité steunde je de beweging van Steve Biko? Onder andere, ja. Alle bevrijdingsbewegingen in Zuid-Afrika steunden we. Maar Steve Biko was, of de Zwarte Bewustzijnsbeweging, dat was de beweging van Steve Biko. Ook wel de Black Conscious Movement. En toen werd hij in zijn politiecel doodgeschoten? Nee, hij werd gewoon doodgemarteld. Hij is niet doodgeschoten, maar hij is vermoord tijdens verhoor. En hoe reageerde je daarop? Dat was een schok. Ik denk een verschrikkelijke schok, vooral in Zuid-Afrika, onder de zwarte mensen daar. Omdat hij toch die beweging leidde. En die had ook echt wel wat impact gekregen ook in de samenleving, voor zover dat mogelijk was binnen het apartheidssysteem. En kan je iets vertellen over de gevolgen of de invloed van de dood van Steve Biko op die anti-apartheidsbeweging? Je bedoelt in het Nederland en in internationaal, in de steunbewegingen? Ja, of in Zuid-Afrika? Ja. Nou, in Zuid-Afrika, want er zijn ontzettend veel mensen opgepakt naar aanleiding van de moord. Ja, dat klopt. En ook de organisaties die onder de paraplu van de Zwarte Bewustzijnsbeweging werkten, zijn verboden verklaard. Dus die mensen die daartoe behoorden werden opgepakt op grote schaal. En die activiteiten waren niet meer mogelijk. Dus dat heeft wel een impact gehad. Ook bijvoorbeeld zwarte kranten werden ook verboden. Dus ook de nieuwsvoorziening werd op die manier nog verder ook gecensureerd. Dus een grote invloed. En toch kan het zomaar zijn dat er mensen zijn die nooit van die naam hebben gehoord, Steve Biko. Ja, ondertussen niet meer, nee. Ja. Inderdaad, in 1977 nog wel. Maar nu, zoveel jaren later, niet meer. En ik denk dat dat te maken heeft onder andere met de solidariteitsbewegingen in het buitenland. Dus de anti-apartheidsbewegingen die de strijd steunden tegen apartheid. Die hebben eigenlijk Biko altijd... die hebben hem nooit zo serieus genomen... of beschuldigden hem van racisme. En wilden het ANC naar voren schuiven... als de enige beweging die gesteund moest worden. En dat is heel triest geweest. Want mensen van de Zwarte Bewustzijnsbeweging van Steve Biko... die zaten ook in de gevangenis, zaten ook op Robbeneiland... waren in het buitenland als vluchteling moeten leven. Dus, maar die mensen, werd de steun onthouden. En dat is een beetje vreemd natuurlijk, als je solidair bent met de bevrijdingsstrijd daar. Ja, zou je kunnen zeggen dat bijna verdrukt werd? Ja, en ook omdat ze ook beschuldigden Steve Biko van racisme. Dus dat hij eigenlijk witte mensen... dat hij daar tegenover racistisch was. En dat is denk ik niet zo. Want hij wees er gewoon op van... ja, het is heel lastig als je in een systeem van... waar de machtsverhoudingen zo liggen dat de ene groep... en dat waren in dit geval de witte mensen... leeft dankzij het zweet van de anderen... en dat waren de zwarte mensen... dat het voor hen heel moeilijk is om zich te identificeren... met de strijd van de zwarte mensen. En dat was... Dat betekende dat zij ook niet invloed konden uitoefenen hoe die strijd gevoerd moest worden. En dat was altijd wel een discussiepunt ook in de bevrijdingsbeweging in Zuid-Afrika. Van wat is nou de rol van witte mensen in onze strijd? En ja, als die mensen toch ook in jouw beweging daar ook weer een dominante positie uitoefenen, dan bepalen zij ook hoe jij de strijd moet voeren. En er is een bekende uitspraak van Biko die zei van ja. Witte mensen in Zuid-Afrika hebben niet alleen ons onderdrukt en geschopt... maar ze wilden ook nog eens uitmaken hoe we terugschopten. Hoe we daar tegenin moesten gaan. En dat was dat werd niet goed begrepen in de rest van de wereld. En werd gezien als racisme. En voor hem was dat geen racisme en ook niet voor die beweging. Want als de machtsverhoudingen veranderd zouden zijn en gelijkwaardig... dan zou dat ook niet meer aan de orde zijn. Want in Nederland is het ook zo dat de belangrijkste anti-apartheidsbewegingen zijn opgericht door witte mensen. Ja, dat is zo. Dat waarom is dat zo? Nou ja, ik kan die mensen niet in hun hoofd kijken wat hun motivatie is. Maar het heeft zich wel naar voren. Het kwam wel naar voren dat zij alleen dus het ANC steunden, waar ook witte mensen een rol speelden in die organisatie. En zij vonden dus, zij dachten te kunnen beoordelen dat de Zwarte Bewustzijnsbeweging en ook het Pan-Afrikanistische Congres en andere bevrijdingsbewegingen in Zuid-Afrika, dat die racistisch waren. Dus dat je die mensen niet moest steunen, want die waren tegen witte bondgenoten. Maar dat lag natuurlijk wel iets genuanceerder. En dat die witte bondgenoten zijn prima, daar heeft Biko ook zelf over geschreven. Maar die moeten wel binnen hun eigen gemeenschap de zaken aan de orde stellen. Die moeten hun eigen gemeenschap organiseren. En niet gaan zeggen van hoe zwarte dat moeten gaan en doen. En zo moet dat, ja, precies daar. Ja. En voordat de apartheid was afgeschaft, was je als iemand met banden met die anti-apartheid niet welkom in Zuid-Afrika? Nee. Nadat deze bewegingen in de jaren 90 werden gelegaliseerd, ben je wel gegaan naar Zuid-Afrika. Hoe heb je dat ervaren om daar dan te zijn? Ja, het is natuurlijk heel vreemd om dan de situatie echt te zien en mee te maken die je alleen vanuit de tweede hand hebt gehoord. Maar goed, dat maakt wel indruk natuurlijk. Hoe je zag hoe de zwarte bevolking enorm achtergesteld was. En absoluut geen toegang had ook tot allerlei zaken. En toen was de apartheid officieel al afgeschaft natuurlijk, maar het veranderde niet veel aan de machtsverhoudingen en de eigendomsverhoudingen. Want na de verkiezingen kwam er een grondwet en er gebeurde uiteindelijk, is de apartheid afgeschaft, maar de rest bleef zoals het was. Dan zag er eigenlijk weinig verandering te zien. Precies. En de teruggave van het land, dat gebeurde niet. En geen nationalisering van de grondstoffen. En bijvoorbeeld ook geen herstelbetalingen van meer dan 3 eeuwen onderdrukking. En winst maken van witte mensen over de ruggen van zwarte. Dus daar was eigenlijk, en dat is nu nog steeds zo. Want de machts- en bezitsverhoudingen zijn niet wezenlijk aangetast eigenlijk. nog steeds niet na zoveel jaren, regeringsperiode van het ANC. Ja, zo en dus zo zijn we er nog steeds niet. Vandaag dus, nee. 45 jaar geleden dat Steve Biko is doodgeslagen in zijn politiecel in Zuid-Afrika. Marjan Boelsma, dank voor het stilstaan even bij de geschiedenis en die vreselijke dag. Dank u wel. En u ook. Dank u wel. Tell them, bye, bye to the demons in your sleep. Baby, tell them, when your heart is. Tell them, bye, bye to the demons in your sleep. Baby, tell them, met Know That I'm Here. Afgelopen donderdag overleed de 96-jarige Queen Elizabeth in het bijzijn van haar naasten. En daarmee zijn de 10 dagen van nationale rouw ingegaan. Op deze maandag, ook wel D-Day 5, komt er een repetitie waarbij wordt voorbereid op de tocht van de kist van dat Buckingham Palace naar dat Westminster Palace. Vandaag wordt ze daar daadwerkelijk naartoe gebracht. Hier kan het volk dan afscheid nemen van wat 70 jaar hun koningin is geweest. Marieke de Bruin is psycholoog en gespecialiseerd in verlies- en rouwverwerking. Ze zit al meer dan 30 jaar in het vak. Marieke, goeienacht. Ja, dag Mette, goedemorgen. Ja, die Queen Elizabeth, 70 jaar koningin geweest. Toch hebben veel mensen haar natuurlijk nooit ontmoet. Maar het lijkt alsof het wel ontzettend veel mensen heel veel doet. Ja. Ja, het is een collectieve rouw, hè, die er ingezet is. Ja, wat is dat, een collectieve rouw? Nou, ik denk dat mensen daar ook een soort saamhorigheid in vinden. Het is natuurlijk best een individualistische maatschappij. En het samen verdriet kunnen hebben om iets, of het samen afscheid nemen van iemand, dat veroorzaakt, denk ik, toch een saamhorigheidsgevoel waar men ook behoefte aan heeft. En is dat fysiek afscheid nemen dan ook belangrijk voor mensen? Ook al heb je helemaal geen persoonlijke band met zo'n vorst? Ja, ik denk het wel. Omdat het fysiek afscheid nemen ook bij jezelf een proces in gang zet, waardoor er eigen onverwerkte rouw ook weer even naar buiten kan komen en aandacht aan kan worden besteed. Want het is natuurlijk niet alleen maar het afscheid nemen van haar als koningin. Ze is natuurlijk ook een moeder van het volk, hè, dus daar wordt ze ook mee geïdentificeerd. En het is afscheid nemen van een tijdperk. Het is afscheid nemen van een Engeland wat er ooit geweest was. Dus er spelen nogal wat meer factoren mee, mijn inziens. En toch zou je vindt wel dat je kan spreken van een rouwproces van dat Engelse volk. Voorlopig zitten ze nog in een afscheid. En pas na het afscheid komt er een rouwproces. Dus zij noemen het 17 dagen van rouw. Maar ik denk dat eigenlijk 17 dagen van afscheid nemen is, waarin er wel gevoelens aangeraakt worden die mensen ook weer aanzetten tot beleving van een eigen stukje rouw. Want zo'n rouwproces of een rouwverwerking, dat maakt dus verschillende fases door. Ja, ik spreek liever van componenten, want een fase geeft zo'n afgesloten tijdsduur aan. En het zijn componenten die elke keer weer terug kunnen komen totdat er een rouwproces afgerond is. Of in elk geval dat je kan spreken van het is een onderdeel van mijn geschiedenis en als zodanig kan ik het aanvaarden. Dus misschien is een kenmerk van die rouw wel dat er niet een soort limiet of maximale tijd is of verschillende fases zijn. Het loopt door elkaar. Juist, ja. Ik weet wel dat ik drie jaar na het overlijden van mijn vader iemand op straat zag lopen die op hem leek. En dat ik automatisch achterna aanliep van, oh, daar gaat mijn vader. Terwijl je verstandelijk weet dat het helemaal nog niet zo is natuurlijk. Maar je gevoel en je lijf zijn nog niet zo ver om dat totaal te accepteren. En die reageerde daarop. Ja, dus dat neemt het dan bijna over. Ja, omdat ook je gevoel en je lijf nog bezig zijn met het verwerken van het verlies. Dus dan kun je er verstandelijk al heel wat van meer op een afstand over praten, maar je gevoel en je lijf, die zijn zover nog niet. En dat verlies en verdriet, dat kan je ook gewoon ervaren bij zo iemand als de koningin die je eigenlijk helemaal niet van nabij kent. Ja, die raakt dat weer aan. Ja, vooral ook nogmaals omdat zij een soort moeder is. Hè. Zij is een soort autoriteit voor mensen. En een autoriteit, nou ja, die wordt geacht toch een soort bescherming of veiligheid te geven. En dat is waar het toch mee in verband staat voor vele mensen. En wat dan dus ook een gemis is. En wat absoluut een gemis is, ja. Hartelijk dank, ja. Marieke de Bruin, psycholoog in het verlies- en rouwverwerking. Dank je wel. Graag gedaan, Mette. Succes. Dank. Dag. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Ja, daar luister je naar op NPO Radio 1. Maar er wordt ook radio gemaakt op plekken waar je het misschien niet verwacht. Radio Gemiva. Overal online. Een hele goede morgen, beste luisteraars. Daar ben ik dan weer, DJ Tim van de Koffieshow. De hele boel gaat op en neer. DJ Tim. Ja, zo klinkt dat bij DJ Tim. Het is de dagbesteding van een aantal cliënten van de zorginstelling Gemniva SVG. Zij kunnen hier met z'n allen radio maken bij hun eigen radiostation, Radio Gemniva. Verslaggever Anan Verboom van de KRO-NCRV Radioschool nam een kijkje bij die enthousiastelingen. De een heeft een vorm van autisme, de ander een niet aangeboren hersenletsel. Maar één ding is zeker, gezelligheid, daar ontbreekt het niet aan. Al moet er natuurlijk wel gewoon serieus vergaderd worden. Ik heb weer aangemeld. Die draai jij niet, denk ik. Goedemorgen allemaal. Zijn we compleet? Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, we hebben er zin in. We hebben een hele mooie dag vandaag, deze woensdag. Een hele leuke gast in de koffieshow, Tim. Wie heb je? DJ Johan. Van jouw favoriete, je bijna favoriete radiostation. Ja, Hallo Kids Radio. Ja, leuk. DJ Tim. Een hele goeie morgen, Johan. Goeiemorgen, Tim. Hoe is het met u? Met jou? Ja, wel goed. Ja, je mag jou zeggen, hoor. Ja, zeker. Ik ben Jaap van Zandijk. Ik werk bij Gemiva. Ik ben hier de coach van Radio Gemiva. Een titel die de cliënten zelf bedacht hebben. De cliënten noem ik, de DJ's. En zij noemen mij geen begeleider, maar een coach. Dus ja, we maken gewoon sowieso een heel bijzonder team met elkaar zijn we. We zitten in een activiteitencentrum in Zoeterwoude. En nou, er zijn 4 lokalen. Naast ons zit een lokaal met allerlei creatieve mensen. Er wordt ook arbeidsmatig productiewerk gedaan. Maar wij zitten in een bijzonder lokaal, want hier hebben wij een studio laten maken. En hier gaan we live het internet op met Radio Gemiva. Ja, je moet het dus zo voor je zien. Rechts van ons staat de studio en daaraan vast eigenlijk een grote tafel. Ja, wij zitten aan de vergadertafel. Dan zie je achter je nog 2 kamertjes. Dat noemen we studio 2 en daarna zeggen we studio 3. Daar staan ook mengpanelen, wat apparatuur, zodat degenen die niet live vandaag uitzenden ook hun avondshow voor door de week kunnen opnemen. Ja, want we zitten dus nu inderdaad in de studio. Tim, jij bent DJ hier. Welk gevoel geeft radio maken jou? Ja... Gewoon, je wordt vrolijk, je kan verdrietig zijn met alle platen, sommige platen en alles. Je weet niet hoe je je voelt op die dag, dus ja, ligt eraan welke nummers je hebt. Maakt me blij, zeker weten. Ik ben DJ-dichter Estia van Radio Gemiva, het spoken word voor de radio en voor Gemiva. Mag ik vragen waarom je bij Gemiva zit? 11 jaar geleden heb ik echt een traumatisch groot ongeluk gehad. Waardoor ik ernstig hersenletsel heb opgelopen. Mijn zicht grotendeels ben verloren. Ik ben bijna blind. Ik heb nog 2% zicht. Ik ben lichamelijk daardoor zeer beperkt geraakt. En ja, dan ben je afhankelijk van de goede zorg. En dat heb ik bij Gemiva kunnen vinden. Ja. Want hoe word je hier geholpen? Ik word geholpen om eigenlijk wat ik gemerkt heb. Ik ben nu 11 jaar bij Gemiva. En me geholpen om mezelf weer te kunnen oppakken. En mezelf te kunnen zijn. Want ja, je wereld verandert gewoon als je hersenletsel hebt. En ja, zo heb ik bij Gemiva mezelf weer opgepakt. Ja. Jaap, jij tekent nu... Allemaal streepjes en rondjes. Wat is dit? Ja, dit is het weerbericht voor vandaag. Vanochtend zon, plaatselijk een bui, weinig wind. Dus dat teken ik even uit met ja, icoontjes. Een zonnetje, een bolletje. Wat streepjes voor een beetje regen. En weinig wind is gewoon ja, wat belletjes en een kruis erdoor. Want onze weerman Pieter, ja, die kan het niet zo goed lezen. Dus die moet het hebben van ja, de symbolen. En dus je past het echt per persoon aan? Dat moet wel, ja. Jij had net natuurlijk een interview gehouden. Ja. Hoe was dat? Heel leuk. Regel jij dat nou allemaal zelf? Ja, ik regel het allemaal zelf, ja. Ja, ik wil ze spreken, ja. Ik heb ongeveer heel veel interviews gehad. Ik heb Nelleke gehad van Kermis FM. Ik heb Yves Berensen gehad. Ik heb Klaas van Kruistegum gehad. Ik heb Paul van Loon gehad. Ik heb DJ Mayoni gehad. Ik heb Vivianne de Hollander gehad. Je hebt echt heel veel gehad. Ja, heel veel, ja. Ja. Heb je ook een soort droom daarvoor? Iemand die je echt nog heel graag wil spreken? Ja, Emily de Wild. Emily de Wild? Ja, zeker. Waarom? Omdat ik haar leuk vind. En, en dan mail jij dat soort managements. Ja. En dan? Willen ze vaak? Of heb je ook vaak nee's? Ik heb soms ook vaak nee's. Maar ik begin altijd... Hallo. Hier DJ Tim van Radio Gemiva is het station van mensen met beperking. En dan leg ik het uit wat het allemaal is. En dan soms is het ja, of soms is het nee. En waar hou jij dat doorzettingsvermogen vandaan? Nou, omdat dan kan je, hoe heet dat, de mensen ook blij maken. En ja, hoe zou ik het zeggen... Dat wij ook een radiostation zijn voor mensen met beperking. Dat ze meer kunnen luisteren. Dat wij ook uniek zijn voor een radioshow. Wat is dat echt een soort doel voor jou bijvoorbeeld? Dat je zorgt dat andere mensen ook met een beperking echt kunnen genieten hiervan? Ja, dat is wel waar. Ja, zeker weten. We hebben 1 gast en dat ben jij. Meerdere gasten is vaak lastig, omdat toch voor een aantal DJ's te veel prikkels ook niet fijn is. Dus ik geef ook altijd van tevoren aan welke gasten er komen en met hoeveel. 2, 3, 4, dat kan er wel eens wat te veel prikkels geven. Er hangt nu wel een rustige sfeer. Iedereen weet wat hij moet doen. En we zijn geconcentreerd bezig. Hoe is de begeleiding voor jou om te doen? Ja, dit is geweldig. Ik ben zelf begonnen als gewoon begeleider binnen Gemiva. En ik had altijd radio maken als hobby. Tot ik 4 jaar geleden dacht van ja, misschien kunnen we dat radio maken hier ook als dagbesteding aanbieden. Dus dat plan heb ik ingediend. Ze zeiden gewoon, doe het maar. 1 jaar op proef als een project. En als dat dan goed ging, dan werd het een vast onderdeel. En dat is nu gebeurd. En ja, het is voor mij natuurlijk van je hobby je werk maken. Ik kan alleen maar hopen op een derde dag erbij, Anan. Want ja, ik heb niet genoeg tijd om 2 gedichten echt gewoon helemaal uit te werken. En een derde dag, ja, dat zou ik helemaal heerlijk vinden. Wham met Freedom. En daarvoor hoorde je de creatievelingen, waarbij Anan Verboom van onze KRO NCRV Radioschool langs ging om te kijken hoe dat nou gaat, dat radio maken als dagbesteding. Inmiddels is het 4:30. Waarom? Zeg mij waarom. Ben je wakker? Ja. Goedemorgen. Het is veel te vroeg. Ja? Dat is echt. Waarom was je wakker? Zeg mij waarom. Ja, vroeg, dat is het zeker. Of heel laat, dat weet ik natuurlijk niet. Waarom ben je eigenlijk wakker op dit tijdstip? Om deze vraag te beantwoorden, dan probeer ik elke week een vroege vogel te vinden. Hij staat namelijk altijd erg vroeg op. Maar dat is niet zonder reden, want zonder hem hebben we geen idee wat voor weer het vandaag zou worden. Meteoroloog Reinoud van den Born. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Redelijk vroeg, hè, voor de meeste mensen, maar voor jou is het een normale tijd. Ja, ik sta elke week 5 dagen lang om 4:18 op. Je hoort wel dat het heel precies is. Ja. om naar het werk te gaan en inderdaad de weersverwachting voor te bereiden. Want ja, die willen mensen natuurlijk vroeg horen. Daar kun je niet laat mee zijn. En hoe ziet zo'n ochtend er dan uit? Die begint dus om 18 over 4. Ja, 18 over 4 uit bed. Als ik heb willen douchen, doe ik dat de avond van tevoren al. Ik was me snel, ik smeer een broodje, ik spring in de auto en ik rijd naar Hilversum, want daar is mijn werkplek. Dan kom ik daar om ongeveer 4:15 binnen, maak ik snel een weersverwachting, zet alles op scherp, stuur de radiostations waarvoor ik werk de weersverwachting. Ik schrijf het weerbericht op de site, ik spreek heel gauw een gesproken weerbericht in dat op allerlei plekken te horen is. Dan ga ik met een aantal collega's de briefing in en dan gaan we de weersverwachting bespreken. Ja. Onze paden die kruisen bijna, hè? Ja, het is elke dag op. En heb je ook, dat klinkt als best een drukke start van de dag, zo om mee te beginnen. Ben je een ochtendmens? Ik ben zeker een ochtendmens. Ik ben meteen wakker, 's ochtends vroeg. Dus ik hoef niet te snoezen. Het is inderdaad wel druk. Je moet er echt hard tegenaan. Want ik moet heel veel doen voordat dat briefingsmoment komt. Maar omdat ik dat elke dag doe, ben ik daar heel erg aan gewend. En zit ik goed in het weer. En dus, open je dan ook nog een soort weer-app? Of kijk je daar eigenlijk niet naar? Nou, ik heb gewoon toegang tot weerkaart en eigenlijk alles wat je nodig hebt om een weersverwachting te maken. Ik dacht meer een beetje 's ochtends, als je zelf wakker wordt. Oh, op zo'n manier, ja. Ja, ik kijk heel gauw eventjes op de radar en ik kijk eventjes wat de temperaturen zijn en of er mist is. Maar dat is meer om te zien of ik onderweg nog iets tegenkom. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Ja. Soms hangt er een zware onweersbui, dan weet ik, oké, daar moet ik even rekening mee houden. Soms sneeuwt het, dat gebeurt natuurlijk ook. Dan zijn de wegen nog niet altijd mooi geprepareerd, dus moet ik daar ook rekening mee houden. Soms waait het heel erg hard, dus daar kijk ik wel eventjes naar. Dan weet je wat je onderweg tegenkomt naar Hilversum. Dan weet ik wat ik kan verwachten, want als weerman heb je natuurlijk geen enkel excuus om niet te komen. Dus ik ben ook wel eens gewapend met een schep, ben ik op pad gegaan omdat het echt heel erg hard sneeuwde. En ook wel eens bijna vast komen te zitten. Maar het is me tot nu toe altijd gelukt om op tijd te zijn. En wat is, Reinoud, wat jou betreft het leukste stukje aan dit vak? Het leukste stukje is dat in het weer niets vanzelf gaat. En je altijd met onverwachte situaties te maken krijgt. En ook al is het maar een weerberichtje, je wordt echt overal bij betrokken. Want je staat er versteld van hoe belangrijk dat weerbericht voor veel mensen is. En jij wilt eigenlijk al vanaf kinds af aan. Ja, ik wist op mijn 7e, toen ik nog op de lagere school zat, wist ik al dat ik weerman zou worden. Dat ging via een aantal omwegen. Ik ben ook heel vaak leidinggevende geweest, eigenlijk nog steeds. Ook van dat kleinere team waar ik nu mee werk. Maar ik heb nu voor het eerst in mijn leven echt de tijd voor datgene wat ik heel graag wil doen. En dat is namelijk over het weer praten. En daar geniet ik enorm van. Ook al betekent dat ik elke dag om 4:18 uit bed moet. Laten we dat dan maar even gaan doen. Kan je al een kleine weersvoorspelling doen voor de komende uren? Ja, het ziet er vandaag heel mooi uit. Er is eerst nog plaatselijk mist, maar die trekt snel op. Daarna hebben we redelijk wat zon, ook wel stapelwolken. Het wordt vandaag nog een keer nazomers warm, 21 tot 25 graden. Geniet er maar van, want de komende dagen gaat de temperatuur voor het eerst flink omlaag. En dan zijn we de zomer eventjes kwijt. Een eigen weerbericht. Heel gaaf. Reinoud, dank je wel. Dank je. Goed om te horen wie nou die mensen zijn die ons land draaiende houden op die vroege ochtend. Meteoroloog Reinoud van de Born. Dankjewel. Succes en veel plezier straks in Hilversum. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Meerte van der Drift. De nacht van KRO NCRV. Vandaag is er iemand jarig. Kevin Geltema, jij hebt dat voorbereid. Van wie vieren wij vandaag de verjaardag? Oh jeetje, wat is dit lastig. het is dus. Ik ga het gewoon. Het is de mevrouw met de langste naam van de wereld. Doe eens een poging. Oké, uit het blote hoofd dan. Roshan Diatelli, Neshian Nervesenk, Koyans Kuyantianti Williams. Oké. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Gaan we het zo over hebben. Eerst What a Wonderful World. I've been down so low, people love me and they know. They can tell something is wrong, like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside, they're just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside, everybody is so. I can't feel it right now. Well, I thought that I- Sometimes I feel so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Dreams are for fools. Roshan Diatelli Nash Hihan Neves Henkoyan Fushku Anti Yu Chi Chu Williams is vandaag jarig. Al 38 jaar lang heeft deze Amerikaanse de langste voornaam ter wereld. Ja, daar zou je vast niet gek van opkijken. Gerrit Bloothoofd is naamkundige verbonden aan de Universiteit van Utrecht en het Meertens Instituut. Daarnaast schreef hij ook een boek over voornamen. Goedenacht, Gerrit. Dit is wel heel spectaculair. Dag Gerrit, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoi. Er gebeuren hier spannende dingen. We gaan het hebben over namen. En over, is er een invloed die je naam heeft op je leven? Is dat bepalend? Oh, wauw. Dat is een grote vraag, hoor. Ik denk dat je nest het meest bepalend is. Dus waar ben je geboren? En, want uiteraard geven de ouders je naam. En was dat de Jordaan of was dat Aardenhout? Dat maakt verschil, omdat de ouders kiezen dan namen die bij hun omgeving passen. Want een naam bepaalt misschien ook enigszins een eerste indruk. Ja, want wij hebben zo ongeveer een intuïtie van wie welke namen geven. En daar zitten sociale verschillen in. En met die intuïtie gaan we aan de gang. Maar dat leidt ook heel gemakkelijk natuurlijk tot vooroordelen. Ja, dat er aan een bepaalde dubbele naam kleeft toch een soort kakgevoel. Ja, chic, hè. In Engelse namen hebben de naam. vooral door de wat lager opgeleide gegeven te worden. En hoger opgeleide. En dat is op zich wel zo. Zullen eerder namen uit de geschiedenis geven. Zoals Floris en Pepijn. En vooral Nederlandse namen. En is er totale vrijheid van de naamkeuze? Want je hoort steeds meer hele afwijkende dingen voorbij komen. Of zijn er ook wel namen die worden uitgesloten? Nou, de belangrijkste criterium is eigenlijk dat je het kind niet mag schaden. En daar zal een ambtenaar van de burgerstand wel op toezien en in gesprek gaan met ouders als er vreemde namen worden gegeven. Zoals bijvoorbeeld die naam waarmee je net het item begon. Ja. En verder hebben ouders al 50 jaar een enorme vrijheid om te kiezen wat ze willen. Of ze die naam uit Nederland halen of uit het buitenland. Het maakt allemaal niet uit. Er zijn natuurlijk ook heel veel namen die met migranten naar Nederland toekomen. En nou, dat verrijkt alleen maar onze voornamen. Nieuwe voornamen, heb je daar een voorbeeld van? Van zo'n naam die naar Nederland toegekomen is? Oh, dat zijn dus de Arabische namen en de Turkse namen. Hamza, Mohammed enzovoort. En Somalische namen. En de Amerikaanse, je noemde er net al even. Dat is niet de enige natuurlijk met een bijzondere naam. Ook Elon Musk koos een aardig bijzondere naam voor zijn zoontje. I mean, it's just X, the letter X. And then the AE is like pronounced Ash. yeah. And then A12 is my contribution. Oh, why A12? Archangel 12, the precursor to the SR-71. Coolest plane ever. The coolest plane ever, vernoemd naar het coolste vliegtuig ooit, volgens Elon. Hoe luister je hier dan naar zo'n naam, Gerrit? Ja, belachelijk. Daar doe je het kind echt geen plezier mee. En ik geloof ook niet dat hij op deze manier door het leven gaat. Het zou me verbazen, maar blijkbaar is dat zo, dat in Amerika zo'n naam geaccepteerd wordt. Nee, eigenlijk over de hele wereld wordt het geven van een cijfer bijvoorbeeld, zoals E12 hier, niet geaccepteerd. Cijfers in namen, dat doen we eigenlijk niet. Cijfers in namen zou in Nederland absoluut niet kunnen. Ik kan me een voorval dat in Australië iemand een kind For Real wilde noemen. Oh. En dan met een naam die dan met het getal 4 begint. Nou, dat is afgewezen. Dat mocht niet. En ook een teken als het @-teken uit een e-mailadres bijvoorbeeld. Ja, dat mag je niet in een naam opnemen. Maar als je gewoon verder ons Latijnse alfabet gebruikt, dan nou ja, doe maar wat je wilt. En zelfs grote en kleine letters, daar heb je een zekere vrijheid in. Ben je voorstander van dat doe maar wat je wil principe voor ouders? Of zou je zeggen, nou, iets strakkere regelgeving zou ik best oké vinden? Nou, ik vind het. Kijk, je moet vertrouwen hebben in ouders. En die ouders die doen heus wel wat ze het beste voor hun kind vinden. En die denken daarmee, nou, Elon Musk is dan weer misschien een uitzondering. Maar de meeste ouders kunnen dat best aan. Dus geef gewoon ze alle vrijheid. En ze maken mooie keuzes. En zoals ik al begon, het is dus ook dat je een naam kiest die past voor het kind in de omgeving waar het zal opgroeien. En als je daarmee rekening houdt, dan is het helemaal prima. En bovendien drukt het dus ook achtergronden van ouders uit. Het geloof kan een rol spelen. Alles wat die ouders belangrijk vinden, dat zegt niet dat het kind natuurlijk er later blij mee is. Nee, dat is natuurlijk heel persoonlijk. En dat is natuurlijk, die kan weer een eigen ontwikkeling meemaken. En nou ja, meestal is dat wel in lijn. En dan in die zin, de appel valt dan weer niet ver van de boom. Je moet je ook weer niet. En bovendien, als het een vreemde naam is waar die niet bij past, dan zullen de meeste mensen gewoon een andere roepnaam kiezen. Het enige is dan dat die naam wel, de oude naam zeg maar, dan wel in je paspoort staat. Sommige mensen vinden dat nog heel vervelend. Ja, dat je dan weer geconfronteerd wordt met die oude naam. Steeds weer, ja. Als dat problematisch is, dan kan je naar de rechter. En als je goede argumenten hebt, dan is de rechter best bereid om daarin mee te gaan. Je hebt veel onderzoek gedaan, heel veel kennis gemaakt met heel veel verschillende soorten namen. Heb je een soort, word je nog verrast met waar mensen mee komen? Heb je een favoriete naam? Nou, ik heb, ja, nee, nou, mijn kinderen, hè. Ja, natuurlijk. Nou, het is wel grappig, want mijn oudste dochter heb ik Anne genoemd. En dat was in de tijd dat die nog helemaal niet populair was. En 10 jaar later kwam Herman van Veen met het liedje Anne. Clouseau. Toen was Anne helemaal booming. En dat vind ik een van de opmerkelijke dingen bij voornaamgeving. Dat ouders denken een unieke naam vaak voor een kind te hebben die je niet veel hoort en zo. En toch deinen ze mee op populariteit. Ja, daar zie je echt dus fases in. En daar zie je echt de fases in. Een modenaam gaat de generatie mee zo ongeveer. Dus 20 jaar. En daarna zijn er weer nieuwe namen. Dus elke generatie kiest zijn eigen voornamen tegenwoordig. Wat is een huidige modenaam? Nou ja, Emma en Julia, die waar ik ook al mee begon. En En Levi en zo. De oud-testamentische namen doen het in Nederland, vergeleken ook bij landen met ons heen, om ons heen, heel erg goed. Dat vind ik heel verbazingwekkend. En dan stelt Nederland me ook, ja, verrast me. En blijf je met de vraag van waarom is dat zo? Waarom zijn die typische namen? Tess bijvoorbeeld ook, vind je in omringende landen nauwelijks. Dus waarom kiest Nederland die? En dat zijn nog voor mij onbeantwoorde vragen eigenlijk. Dat zijn verrassende dingen die ouders bepalen. Ja, dus ook jij kan nog verrast blijven worden. Gerrit Bloothoofd, naamkundige verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hartelijk dank. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Een schietwedstrijd met echte geweren en echte munitie. En dan mag je alleen meedoen als je tussen de 13 en 17 bent. Kinderen en geweren, het klinkt een beetje maf, maar in de Zwitserse stad Zurich is het vandaag de normaalste zaak van de wereld. Daar vieren ze vanmiddag de laatste dag van het knabbe schießen. Jos Doekbreider woont al 30 jaar in Zurich en heeft dit bijzondere fenomeen al een paar keer met eigen ogen mogen aanschouwen. Jos, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Een schietwedstrijd voor kinderen. Het klinkt iets wat niet helemaal meer van deze tijd is. Wat gaat er gebeuren vandaag in Zurich? Hoe ziet dat eruit? Het is weer van deze tijd. Hè? Het is heel lang geleden, heel lang geleden begonnen. En het is een soort volksfeest. Het is nu iets echt wat door de kinderen heel graag gedaan wordt. Er zijn meer dan 2000 kinderen die om de omstandigheden uren in de rij staan om te proberen, om even te kijken hoe dat gaat. Met echte geweren, echte munitie, alles echt. Het wordt natuurlijk goed gecontroleerd. Er zijn professionele mensen bij die precies weten hoe dat allemaal gaat. En hoe ziet dat er dan uit? Een schietbaan of is het een voetbalveld? Ja, nee, het is een officiële schietbaan. Die zijn er nogal veel in Zwitserland. Het is een deel van de Zwitserse cultuur. En daar mogen die kinderen dan liggend proberen die 6 schoten af te geven. En als ze dat goed zijn, goed doen, halen ze die 35 punten. En dan zijn ze door het dolle heen, want dat is iets heel speciaals. 2.500 kinderen of zo gaan, dat zijn er nu al mee bezig. En vanmiddag wordt het dan bekend wie uiteindelijk de beste schutter is van dat grote feest. Er wordt vaak gezegd over wapenbezit dat ook kan leiden tot die vreselijke dingen als school shootings die je kent uit de Verenigde Staten. Volgens onderzoek staat Zwitserland op de 3e plek van de meeste wapens per 100 inwoners, onder Jemen en de VS. Maar je hoort nooit over een school shooting in Zwitserland. Nee, gelukkig niet. Nee, inderdaad. Het is een. Ik woon hier al 30 jaar en het is een bijzonder vredelievend land. Maar ja, inderdaad, bijna iedereen heeft thuis wel een wapen in de kast. En heeft er een doosje munitie bij. Een blikje, hè, dat is versloten, dat is verzekerd. En het is echt de normaalste zaak van de wereld. En ook het grootste schietfeest ter wereld, het veldschießen. Dat is dan hetzelfde, maar dan voor volwassenen. Dat is op één weekend in bijna ieder dorp in Zwitserland. Gaan de volwassenen naartoe. Dat komt ook uit de tijd van het leger. Dus dat iedereen, bijna alle mensen in Zwitserland zaten of zitten in het leger. En die kijken dan of ze het nog kunnen, of ze nog kunnen schieten. En dat is dan ook een feest, het is een volksfeest in ieder dorp. Barbecue, grill, een kermis eromheen enzovoort. Het is allemaal reuze gezellig. En op die manier is eigenlijk wapenbezit in Zwitserland zo normaal. En iedere Zwitser die schudt zijn hoofd als ze weer een keer iets horen uit Amerika of zo. Hele andere rol. Dat is geen probleem, dat is heel grappig. Ja. Ontzettend groot feest dus, iedereen doet mee. En dus vooral de kinderen vandaag. Ga je kijken vandaag? Ik ben er vanmiddag maar even bij, ja. Ik ga even voorbij. Het is natuurlijk een hele grote kermis, dus daar heb je tijd nodig om erheen te komen. Maar het is wel gezellig, ja. Erg leuk. Jos Doekbreider vanuit Zurich, dankjewel voor dit inkijkje in die toch stukje Zwitserse cultuur, hè? Hey, prima, graag gedaan. Veel plezier vanmiddag. That softly reminds me. Tonight I'll park out on the hill and wait until they find me. You're slipping through the ether. A voice is coming through. So keep me in your heart tonight, my. Save My Love van Bruce Springsteen. Vandaag gaat de verspillingsvrije week van start. En eten, of een eten bereiden zonder verspilling, dat lijkt nog wel eens een uitdaging. Wat doe jij bijvoorbeeld met de stam van je broccoli? Gewoon opsnijden en maken, of gaat die toch de prullenbak in? Sjaak van den Ploeg werkt bij een zaadveredelingsbedrijf. Sjaak, jullie houden je bezig met het aanpassen van groenten, zodat we wat minder weggooien. Hoe werkt dat? Nou, dat klopt. Wij veredelen groentegewassen. Dat proces dat duurt heel lang. Hè. Dat voordat je een idee hebt om een nieuw ras te maken, tot het uiteindelijk in de supermarkt ligt. Dat duurt, het hangt een beetje van het gewas af, tussen 7 en 12 jaar. Wij moeten dus ver vooruit kijken. We moeten bedenken wat de markt gaat doen. En we zijn een jaar geleden met de coalitie tegen voedselverspilling begonnen om samen te werken, omdat we aan het begin van de keten staan. Wij maken het zaad. Wij moeten dus nagaan denken wat zijn de eigenschappen die het toe kunnen leiden dat er minder groente wordt en verspild. Ja, en wat voor soort producten maken jullie dan? Nou, wat je net al noemde, zeg maar, een broccoli met een steeltje. Hè. We maken een broccoli die nu in de supermarkt ligt. Dat is een 300, 400 gram. En daar maken we een kleinere versie van met een steeltje erbij. Waardoor het steeltje ook gegeten kan worden. Die is heel erg zoet en zacht. We hebben ook een bloemkool daarvoor gemaakt. Dus een bloemkool met een heel klein roosje van 30 gram, die op een steeltje zit. Die komt rond de kerstdagen komt die beschikbaar, komt die bij Plus te liggen. En daar kun je dus postjes van maken. Dus een bloemkool wat je nu, de normale bloemkool die je ziet, die is vaak te groot. De gezinnen die worden kleiner. En dat leidt ertoe dat mensen, ja, die hebben geen zin om 2 dagen achter elkaar die bloemkool te eten. Dus die gooien soms een kwart of een derde weg. Dus eigenlijk pas je die groente aan zodat het beter in onze porties past. Precies, bijvoorbeeld. Ja. We hebben ook bijvoorbeeld een paprika-ras, een zaadloze gemaakt. Dat is een soort snacktype. Die komt ook volgend voorjaar komt die beschikbaar. Waar je het steeltje ook van af kunt halen. Zodat je in één keer die paprika in je mond kunt stoppen. Zodat er niks meer verloren gaat. Dus we kijken naar allerlei groentegewassen. Bijvoorbeeld ook witte kool, die resistent wordt tegen bladziekten. Waardoor de tuinder in eerste instantie bladden niet meer hoeven en af te pellen om schoon te maken. Waardoor er meer groente blijft wat je kunt eten. Ja, geweldig. En hoe kiezen jullie dan welke groentes er dan toch iets aangepast gaan worden? Nou, we praten met de tuinders veel en met de supermarkten. En we vragen, wat gaat er mis? Wat gaat er mis in je teelt? Wat gaat er in de supermarkt? Wat wordt er weggegooid? En als we bijvoorbeeld naar de bloemkool, om even terug te komen, dat gewas te kijken, dat door de hitte van de afgelopen tijd, die bloemkool wordt elke week geplant en elke week geoogst. En als er een hittegolf is, dan stelt die bloemkool uit, die wordt later. En dan komen verschillende plantdatums die komen samen. Dat betekent dat je op een gegeven moment dat je geen bloemkool meer hebt in de supermarkt, dus die prijs die gaat omhoog. En 2 weken later dat je ontzettend veel krijgt. Dus wij selecteren rassen, we zoeken naar genetische eigenschappen in rassen, waardoor die bloemkool, ondanks die hitte, gewoon dezelfde groeidagen blijft en blijft behouden. Zodat er een constante voorziening van bloemkool naar de supermarkten gaat. Waardoor er geen bloemkool moet weggegooid worden, want als het te veel vaak is, dan draait de bloemkool door, zoals we zeggen. Ja, heel interessant perspectief. Je zou toch zelf eerder denken, We moeten anders omgaan met die groenten. De mensen moeten zich aanpassen, maar jij kijkt eigenlijk andersom. Je past gewoon die groenten aan, zodat wij het zo makkelijk mogelijk kunnen consumeren. Correct, correct. Ja, en dat proberen wij te doen natuurlijk. Het is ook met de mensen zelf te maken. Als ik naar mezelf ook kijk, zijn zeer bewust bezig om niet eten weg te gooien. De postjes klein te houden. En daar kies je de groenten bij. En is het dan ook al zo, je zegt, ze komen bijna in de supermarkt, dus we gaan ze tegenkomen, ongetwijfeld. Die nieuwe soorten groenten met langere, zoetere steeltjes, zonder pitten. Gebruik jij ze ook al? Kook je ermee? Ik gebruik ze ook al thuis. Wij zitten dus, oh, wat leuk. Kunnen ze, ja, wij kunnen ze testen. Dus wij hebben al deze bloemkoolrassen met steeltjes hebben al in de testfase zitten. En af en toe krijg ik een postje mee naar huis. Dus dan gaan we. Ja, dan en dat wordt dan getest. Dus 2 steeltjes per persoon is perfect. En heb je een favoriete groente als je kijkt naar die broccoli of die bloemkool of de paprika? Nou, ik vind die ei-stem, die bloemkool met het speeltje, ja. die is heel lekker. Die is heel zacht. Die is heerlijk, ja. En die paprika of feestje is ook heel lekker. Die hoef je niet te koken, die kun je gewoon als een snack gebruiken. Heel bijzonder. Gaat helemaal een wereld voor me open. Maar ja, binnenkort dus waarschijnlijk op ons bord. En ik hoop dat we veel meer kunnen doen hierin. Dus ja, er komen meer groenten aan. Daarmee die verspillingsvrije... de mensen bewust moet en moet maken. En ik hoop dat de Verspillingsvrije Week hier ook bij helpt, dat mensen echt bewust worden hiervan. Ja, we trappen hem samen af, Sjaak, deze Verspillingsvrije Week. Hij is begonnen. Geweldig, ontzettend bedankt. Sjaak van de Ploeg, hartelijk dank. Oké, dag maar. Dit was hem voor vandaag, de nacht van NPO Radio 1. Volgende week zijn we er weer. Zometeen hoor je hier Raunak Kadari met Vroeg. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 5 uur zit